managementboek.nl/top25. NPO Radio 1, 12 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur ontvangen wij op de perstribune de snelste 500 meter schaatser die Nederland ooit heeft gehad. Ronald Mulder is dat. Vorig jaar stopte die met schaatsen. En zometeen oud-journaalpresentator en ook oud-politica Pia Dijkstra. Ze is op zoek naar de beste nieuwsfoto van het afgelopen jaar. Maar nu eerst twee arrestaties na een explosie in Rotterdam. Het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Eén arrestant is 14 en de andere arrestant is 21 en ze komen uit Ridderkerk. Gisteravond ontplofte in het noordoosten van Rotterdam een explosief bij een huis. De bewoners waren binnen, maar raakten niet gewond. De twee verdachten gingen er vandoor in een auto, maar werden kort daarna door de politie opgepakt. En waarom juist dat huis doelwit was, is niet bekend. In Maastricht wordt vandaag opnieuw gewerkt aan het herstel van de hoogwaterschade in een zijtak, een kanaal bij de Maas. Twee Chinook-helikopters van Defensie brengen netten met grote keien naar de overlaaddam om het water tegen te houden. Woordvoerder van Rijkswaterstaat Suzanne Maas, wat moet er vandaag nog gebeuren? Goedemiddag. Nou, we zijn vanmorgen al gestart in alle vroegte met het aanleggen van een tijdelijke nooddam. Niet die kapotte overlaaddam dus, maar ook een nooddam die we maken om de stroming uit het water te halen. Nou, daar gaan we dus mee verder vandaag. Wat je zegt inderdaad, die Chinooks die grote stortstenen in het gat van de overlaaddam laten vallen vanuit de lucht, is ook weer opgestart zojuist. Dus daar gaan we mee verder. En dan hopen we dat we zowel die nooddam weer een heel eind verder brengen en ook het gat in de overlaaddam zo goed mogelijk kunnen gaan dichten. Ja, die overlaaddam die ligt aan de ene kant van waar die woonboten liggen, en die nooddam die ligt aan de andere kant waar die woonboten liggen. Zo moet je het eigenlijk voor je halen. U denkt dat het vandaag allemaal wel rondkomt, of kan het nog wat langer gaan duren? Nou, we zijn afhankelijk van meerdere factoren. Het weer speelt een rol en de stroomsnelheid van het water, de waterstand in de Maas. Dus we moeten ook een beetje met die factoren werken. Maar we zijn wel weer op tijd gestart met in ieder geval die nooddam. Die tijdelijke nooddam. Daar zijn we vanmorgen om 7 uur aan begonnen. En het gat in die overlaad is net weer opgestart. We zullen kijken hoe ver we vanmiddag nog komen. Ja, maar het plan lijkt al te gaan, ligt al op schema. Zo dat hoor ik toch wel. Dat klopt. Er wordt met man en macht gewerkt al dagenlang. Ook vandaag weer van ons uiterste best. Als het mee zit, dan schieten we vast weer een eind op vandaag. Oké. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is in Jordanië om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij spreekt deze dagen met verschillende leiders in het Midden-Oosten om verdere escalatie in de regio te voorkomen. Volgens Blinken moet er worden gekeken welke invloed elk land kan uitoefenen op het conflict. A big part of the conversations we'll be having over the coming days with all of our allies and partners is looking at the steps that they can take using the influence and ties that they have. To do just that, to make sure that this conflict doesn't spread. En de VS wil kijken hoe ze burgers in Gaza beter kunnen beschermen. We'll be looking at what we can do to maximize the protection for civilians, maximize humanitarian assistance getting into them, and also to get hostages out of Gaza. Gisteren bezocht Blinken al Turkije en daarna reisde hij door naar Griekenland. En naar Jordanië gaat hij dan nog verder naar onder meer Israël en Qatar. Bij een Israëlische luchtaanval op de westelijke Jordaan-oever zijn volgens Palestijnse bronnen 6 mensen gedood. Israël zegt bij de stad Jenin een groep mannen ze beschoten een groep mannen vanuit de lucht, zegt Israël. Want die mannen hadden militairen aangevallen. De Palestijnen spreken dat tegen. Bij een schietpartij in Vlaardingen is een man zwaar gewond geraakt. Toedracht is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is de man onder vuur genomen in een woning op de tweede etage van een flatgebouw. De politie heeft in de buurt een verdachte aangehouden. Oekraïne is opnieuw doelwit geweest van een Russische luchtaanval. Dit keer met 28 drones en 3 kruisraketten. 21 van die drones zijn neergehaald, staat in een verklaring. Of die kruisraketten doel hebben getroffen, dat is niet duidelijk. En vanwege een blessure heeft tennisser Rafael Nadal afgezegd voor de Australian Open. Dat toernooi begint volgende week. De Spanjaard werd vorig jaar 2 keer geopereerd aan zijn heup. Vorige week maakte Nadal in Brisbane zijn rentree, maar toen gaf hij in de kwartfinale geblesseerd op. Het NOS-journaal. In Japan is een parlementslid van de regeringspartij LDP gearresteerd op beschuldiging van corruptie. Het is de eerste arrestatie in een schandaal rond het werven van fondsen voor politici, waarbij de partij van premier Kishida al langer last van heeft. Het opgepakte parlementslid zit in het Japanse lagerhuis en was eerder staatssecretaris van Onderwijs. Justitie wil niets zeggen over de aanklacht tegen hem, maar er zijn berichten dat hij zo'n €300.000 heeft ontvangen zonder dat te verantwoorden. De temperaturen duiken vanaf vandaag onder nul. En dat betekent dat de ijskoorts gaat toenemen in Nederland. En dat levert natuurlijk veel plezier op. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Want ja, die hoge waterstanden. Rogier van der Zanden, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hoezo is dat gevaarlijk? Ja, volgende week als het dan lekker droog en koud is en gaat vriezen en er komt ijs op het water, dan zouden mensen zomaar kunnen vergeten dat het nu nog hoog water is. Wij moeten als waterschappen dat hoge water echt nog wegpompen. En dat betekent eigenlijk dat in slootjes en vaarten waar zo'n laagje ijs ligt, wij het water onderweg moeten pompen. Het moet gewoon gebeuren. Niet omdat het tegen ijspret zijn, maar het is voor de waterveiligheid. Dat betekent dat het ijs sowieso als er is erg dun blijft. En dat er ook nog een gat van lucht tussen het water en het ijs kan komen. Met gevaar voor degenen die willen gaan schaatsen of anderszins op het ijs willen spelen. Dat ijs gaat dan zweven en dan zak je erdoor. Op welke plekken? Dun zwevend ijs. Ja, op welke plekken is dat gevaarlijk? De uiterwaarden? De uiterwaarden zullen misschien als laatste bevriezen samen met rivieren. Want daar is nog veel stroming. Maar denk aan kleinere vaarten, kleinere sloten. Dat lijkt allemaal leuk en aardig. En het belangrijkste is, gebruik je gezonde verstand, denk goed na en denk niet, er ligt een laagje ijs. Een laagje ijs, we kunnen natuurlijk met z'n allen erop. Dus gezond verstand blijft het belangrijkste. Ja, dat is een paar jaar geleden toen een keer op de uiterwaarden zijn er heel veel mensen toen afgehaald. Hè? Houdt u nu ook weer uw hart vast als waterschappen? Nu zie je het hart vast, maar we houden wel rekening met het feit dat mensen ondanks de waarschuwingen toch het enthousiasme niet kunnen bedwingen. En ja, zoals ik al zei, als het mooi weer is, het regent niet meer en het vriest, dan is men heel snel vergeten dat het nog hoog water is geweest. Dus dan is het advies van waar je dan wel kunt gaan schaatsen, de ijsbaantjes? Ze kunnen het beste de ijsbaantjes die heel veel gemeenten hebben aangelegd, gewoon op de grond, daar zou ik het beste kunnen gaan schaatsen. Want daar zit gewoon grond onder en geen lucht of stromend water. Rogier van der Zanden, hartelijk dank, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Bijna 8:08, het weer nog, droog en zonnig. In het noorden ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de rest van het land is het maximaal 2 graden. Vannacht blijft het droog, het kan 5 graden vriezen. Morgen ook koud en zonnig. 'S Ochtends kan er in het zuiden wat motsneeuw vallen en de temperatuur komt dan niet boven het vriespunt uit. En ook dinsdag een koude winterdag. Ah, heerlijk. Over een uur op de perstribune oud-schaatser Ronald Mulder over zijn beste rondje ooit. En straks schrijft voormalig journaalpresentator Pia Dijkstra een antwoord op de vraag welke functie nou het beste bij haar past. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vanavond bij Human in Metropolis gaan we fit het nieuwe jaar in. In Kenia worden op straat spierballen gekweekt. In Brazilië trainen ze vooral de billen. En in Mongolië draait het om de middelvinger. Want hoe sterker, hoe harder ze botjes kunnen schieten. Metropolis. Vanavond bij Human om 9:05 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Onze mediagast deze zondag is Pia Dijkstra. Voormalig presentator van het NOS Journaal en Kamerlid voor D66. Ze is nu voorzitter van een jury die de nieuwsfoto van het jaar gaat kiezen. Een nieuwe prijs gaan we het over hebben. En de organisatie vond Pia Dijkstra nou een zeer geschikte voorzitter, aangezien zij natuurlijk jarenlang het nieuws bracht en daarna ook jarenlang zelf het nieuws maakte. Nou, het leek ons een mooie aanleiding haar uit te nodigen. Welkom. Dankjewel. Ben je nog steeds een nieuwsjunk eigenlijk? Nee, minder. Minder. Ook al omdat ik het nieuws wat er op het ogenblik zich voordoet niet altijd even prettig vind. Dus ik duik wel eens. Ja, dat je denkt, wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Ja, nee, het is me even te veel. Ja. Ja. Heb jij dat ook wel eens over gehouden, mediadeskundige? Dat je denkt, ik even niet gewoon? Steeds vaker, helaas. Ja. Ja. Pia, leuk dat je er bent. Ik zit trouwens op het moment dat jij de studio binnenkwam, moest ik gelijk aan mijn jeugd denken. Want dat was het moment dat ik een beetje overschakelde van het jeugdjournaal naar het grote mensenjournaal, zoals dat heet. Dus, Pia heeft mij jarenlang opgevoed met allerlei nieuwswaardige momenten. Dus, mij ook hoor. Dank daarvoor. En al die dingen kwamen deze week voorbij toen ik ging grasduinen in je carrière. Dus ik hoop je zo meteen wat mooie fragmenten uit je carrière voor te mogen schotelen. Ben benieuwd. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen TV-week, televisie, met een prachtige onderbelicht gebleven tv-serie die ik even wil noemen. Goed, gaan we het over hebben. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Pia Dijkstra, geboren op 9 december 1954 in Vraneker. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze nieuwsfoto van mezelf zal ik nooit vergeten. De foto die gemaakt werd toen in 1982... na de moord van mijn collega's van de ICON in El Salvador. Een collega van de radio terugkwam uit El Salvador nadat hij daar op onderzoek uit geweest was. De ontmoeting met deze persoon is belangrijk geweest in mijn leven. Nou ja, ten eerste natuurlijk mijn man. Maar daarnaast ook de ontmoeting met Nelson Mandela. Ja, we zetten 2 namen. Serfontaine en Mandela. Precies. Deze opmerking van een van mijn zoons ben ik nooit vergeten. Ja, het eerste wat me dan bij me opkomt is mijn jongste zoon die een chronische neusontsteking had en die altijd tegen mensen zei, ik heb een Groningse neusontsteking. Met dit vooroordeel ben ik mijn leven lang geconfronteerd. Ja, niet met leven lang, maar ik denk wel als D66-Kamerlid, als woordvoerder medisch-ethische kwesties, dat er vaak gedacht werd dat ik niets met de christelijke en kerkelijke kant te maken wilde hebben. Deze functie paste mij het beste. Dat is een hele lastige, maar eigenlijk komt het erop neer dat ik in elke levensfase een functie heb gehad die bij mij paste. En dat is eigenlijk heel mooi. Ik heb bij het journaal gewerkt in de tijd dat mijn kinderen klein waren. Ik deed vinger aan de pols. Toen ze wat groter waren, had ik meer over mijn eigen agenda te zeggen. En ik ging de politiek in toen ik mijn kinderen bijna alle 3 de deur uit waren. En mijn man in staat was om die kant van de opvoeding op zich te nemen. Ja of nee? Het is een vooruitgang dat het NOS Journaal nu staand wordt gepresenteerd. Nee. Nee. Dit orgaan zou ik na mijn dood niet willen doneren. Dat is niks wat ik niet zou willen doneren. De mooiste plek op aarde vind ik... De bergen, Zwitserland. Deze privéfoto is mij dierbaar. Het is een foto van mezelf met mijn moeder toen ze... moest worden opgenomen omdat ze thuis eigenlijk niet meer kon verblijven. Omdat ze aan het dementeren was. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wat zien we op die foto van jou en je moeder? Ja, dan zitten we samen op een bankje. Hebben we gewandeld. Dat was eigenlijk zo'n moment dat ze dan wel weer zich heel goed voelde en buiten was. Mijn moeder was een enorm buitenmens. En die genoot daar heel erg van. Ja. En wie heeft die foto toegenomen? Ja, dat probeer ik mee. Ik denk haast mijn vader. Ik denk dat mijn vader dat heeft gedaan. Ja. En je zegt, deze foto is me dierbaar. Staat die ergens in huis? Hij staat niet ergens in huis. Hij ligt wel klaar om in een lijstje te worden opgenomen. Ja. Het was niet zo'n kwalitatief, niet zo'n hele goede foto. Maar nee, het is een dierbare herinnering. Precies. Toen was ze er nog. Ja. Ja. Ja. Want je vader, die kwam net even voordat het gesprek begon ter sprake. Die is 96 inmiddels. Ja. Woont hij nog steeds in Friesland? Ja. Ja, hij woont in Franeker en hij is zelfstandig en hij weet zich nog te redden. Hij woont zelfstandig? En, wel in een aanleunwoning. Ja. Dus als het nodig is, is er zorg. En hij heeft het niet makkelijk sinds mijn moeder er niet meer is. Nee, want hoe lang is dat geleden dat ze overleed? Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Maar dat als je zo oud bent en zoveel van je leven hebt gedeeld, dan wordt het er niet makkelijker op als je ouder wordt. Nee. Wat voor band heb je met je ouders gehad? Of hebt? Ja, een hele goede band. Ja, eigenlijk altijd. Dus er is wel een periode geweest in mijn leven dat ik natuurlijk heel erg druk was met mijn eigen gezin en met mijn werk. En dat er dan, dat is ook heel logisch. Ja. Maar naarmate ze ouder werden, werd die band wel weer sterker. En kijk je ook weer meer naar elkaar om. En dat, Nou ja, want het leuke is natuurlijk, jij kwam in de openbaarheid. Hè? Ik bedoel, het was een dochter om trots op te zijn. Journaal, daarna Vinger aan de Pols, andere programma's bij de AVRO. Politica. Is er nou een van deze functies die het meest bij hun in de smaak viel, denk je? Waar ze het meest trots op waren? Ja, ik denk de journaalperiode. Ja? Ja. Ja. En hoe heb je dat gemerkt? Nou, dat zeiden ze ook. En ze vonden het ook erg leuk om gezien te worden als de ouders van. Ja. Maar mijn vader heeft dat nog wel. Die had wat minder op met mijn politieke carrière. Beetje een andere kleur dan mijn ouders. Ja, want jij was natuurlijk D66, wat waren zij? Ja, echte PvdA'ers. Oké. Okay. Ja. Vonden ze je te vrijzinnig eigenlijk? Nou, nee, dat niet. Want ik kom eigenlijk uit een heel vrijzinnig gezin. Maar ik denk dat het meer te maken had met het gevoel. En misschien past dat ook wel nog bij het vooroordeel waar je soms mee geconfronteerd wordt. Maar dat D66 toch een partij was voor een bepaald deel van de bevolking, hoog opgeleid en dergelijke. Dat ze zich daar iets minder bij thuis voelden. Overigens is mijn vader wel ook, doordat ik politiek actief werd binnen D66, heel erg opgeschoven wat dat betreft. Hij ziet wel veel meer, omdat ik daar met hem veel over heb kunnen praten, hoe dat uitwerkt. Nou ja, jij bent natuurlijk jaren bezig geweest ook met de wet als het ging om voltooid leven. Ja. Je hebt dus een vader op leeftijd. Ja. Heb je het daar veel over gehad toen met je ouders? Ja, met name met mijn vader heb ik het daar regelmatig over gehad. En hij is een enorme voorstander van die wetgeving. En dat heeft ook te maken met dat hij natuurlijk ook exponent is van een generatie die gewend is geraakt om de eigen regie over het leven te voeren. En dat zie je steeds meer. Van een generatie die, het klinkt zo onaardig, maar braaf deed wat de autoriteiten zeiden. Zijn we meer een maatschappij geworden van mensen die hun eigen regie voeren. Individualistischer. In die zin individualistischer. Ja. En dat klinkt soms negatief, maar het heeft natuurlijk ook positieve kanten. Pia Dijkstra is te gast. Jarenlang was ze een bekend gezicht in de Nederlandse huiskamers. Maar liefst 12 jaar lang was ze te zien als presentator van het NOS Journaal. Daarna van enkele AVRO-programma's waarin het veelal draaide om medisch-ethische zaken. Onderwerpen waar ze zich later als Kamerlid voor D66 ook mee bezig hield. Inmiddels met pensioen is ze juryvoorzitter nu van de nieuwe prijs. De nieuwsfoto van het jaar. Dit uur Pia Dijkstra op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, want 2 jaar geleden nam je afscheid van de Kamer, volgens mij. Het is al bijna 3 jaar geleden. Alweer 3 jaar. In 2011. Mis je het wel eens? Ja, er zijn zeker momenten dat ik het mis. Maar dat is, het is vooral het contact met de anderen. Met je eigen fractie, maar ook met de Kamerleden van andere fracties. En wat ik het interessante vond ook aan die periode is dat je het altijd over inhoud hebt. En dat heeft me altijd enorm geboeid. Heel weinig geklets, maar vooral veel over de dilemma's waarmee je in de politiek geconfronteerd wordt. De keuzes die je moet maken. En dat heeft me altijd heel erg aangesproken. En dat mis ik soms wel. Want dat is weg. Ja, natuurlijk. Ga je nog naar bijeenkomsten, partijenbijeenkomsten van D66? Ja, zo nu en dan. Maar ik heb ook echt een periode nodig gehad om af te kicken. Ik was er op een gegeven moment ook wel was ik er helemaal klaar mee. Omdat ik heb bijna 11 jaar in de Kamer gezeten. Dan zie je dat de onderwerpen waar je in 2010 mee bezig was, dat die in 2021 bij wijze van spreken, of 2020, nog steeds op dezelfde manier terugkwamen. En toen dacht ik, soms kun je heel snel in de politiek, maar je moet ook wel een hele lange adem hebben. Wil er echt wat veranderen. En daar was je klaar mee? Daar was ik wel een beetje klaar mee, ja. Ja, bovendien is het ook, denk ook dat als je 10 jaar iets gedaan hebt, dat is ook wel een beetje de tax. Ja, want we hadden het net eventjes over dat voltooid leven, dat wetsvoorstel. Ja. Ja. Ik heb nog even zitten kijken. Dat is er natuurlijk nog steeds niet doorheen. Er wordt nog steeds aan gewerkt. Ja. En de kans dat het er nu doorheen komt met, de uitslag die we nu hebben gehad, wordt waarschijnlijk steeds kleiner. Klein. Hoewel zo'n onderwerp meestal een, en dat is in dit geval natuurlijk ook zo, een vrije kwestie is. En dat betekent dat Kamerleden kunnen stemmen wat ze zelf willen. En niet aan het fractiestandpunt gebonden zijn. Maar dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. En dus het kan soms zijn, zoals gebeurde met het stemmen over de donorwet, dat binnen een bepaalde partij, waar eigenlijk het standpunt is we zijn tegen, toch een aantal mensen voor hebben gestemd. Ja. Dat is met een vrije kwestie het geval. Daarom zijn die marges ook zo klein. Als het over deze onderwerpen gaat, dan heb je geen fracties die verschillen, maar gewoon Kamerleden. En dan kunnen 1 of 2 stemmen, kunnen net de doorslag geven. Want dat afkicken, we zijn inmiddels 3 jaar verder, dat zal dan nu wel gelukt zijn. Toch? Ja, zeker. Ja. Want ik begreep dat je een leesmaatje bent geworden. Wat doet een leesmaatje? Nou, taalmaatje heet dat. Dat doe ik voor het Humanistisch Verbond. Verbond. Die hebben dat. Ik zeg het niet goed, maar het maakt niet uit. Het taalmaatje helpt mensen die de Nederlandse taal niet meester zijn, en dat zijn vaak vluchtelingen, met het leren van de Nederlandse taal. En dan is het vooral gericht op het gebruik. Dus veel praten met elkaar, niet zozeer de grammatica onderwijzen. Ik ben natuurlijk geen docent. Nee. Maar ik spreek wekelijks met een Saoedische vrouw. Dan hebben we het over van alles en nog wat. En we doen soms wel taalspelletjes om een beetje te oefenen. En zo hoop je dan dat iemand die taal zich eigen maakt. Want behalve dit ben je dus ook gevraagd als juryvoorzitter. Dat was de aanleiding voor ons om je te vragen hier te komen. Er is een nieuwe prijs in het leven geroepen. Ja. De nieuwsfoto van het jaar. Trouwens, er is ook een categorie sport. Maar jij bent gevraagd voor de categorie nieuws. Ja. Professionals en amateurs. Ja. Kunnen meedoen. Wat vond je ervan dat ze bij jou terechtkwamen als voorzitter? Ik vond dat leuk. Ja. Ik vond het boeiend. En ik dacht, dat past ook wel in wat ik gedaan heb. Dus ik heb ja gezegd. Het is eigenlijk een prijs die voortkomt uit wat vroeger de ANP-foto van het jaar was. Maar het ANP vond dat, daar deden allemaal ANP-fotografen aan mee, dat het eigenlijk te veel naar binnen gericht was. En het is nu een onafhankelijke stichting. Ja. En heel boeiend om te zien ook. Mensen moeten zelf, fotografen moeten zelf hun foto's insturen. Hè? Dus het is niet zo dat wij gepubliceerde foto's zien en denken, die komen daarvoor in aanmerking. Nee, oké. Je moest ze zelf Insturen. Want jij bent natuurlijk, in de politiek heb je gezeten, natuurlijk zelf ook wel eens op nieuwsfoto's beland. Ja, zeker. Ja. Weet je er nog eentje? Een nieuwsfoto waar ik op beland. Ja, nou ja, dat was natuurlijk rond de donorwet waren er heel veel. Ja. Eentje die heel veel is teruggekomen, waar ik zelf nou niet zo fantastisch vind. Maar dat is het moment waarop de stemming in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. En daaruit bleek dat die wet in de Tweede Kamer werd aangenomen. En waarom was je niet geporteerd van die foto? Nou ja, dat heeft meer te maken met het moment dat je dan heel erg je emotie laat zien. En dat is niet gebruikelijk in de politiek. Nee, nou, en niet gebruikelijk bij Pia Dijkstra volgens mij vooral ook niet. Ook. Maar het klinkt bijna als iets negatiefs, Pia. Ja, ja, nee, maar het is niet negatief. Alleen, ik merkte dat later, toen de stemming in de Eerste Kamer plaatsvond, dat mij ook vriendelijk werd verzocht door bepaalde fracties. Ik ga niet uit de school klappen, maar om me niet zo... Zo emotioneel? Emotioneel en jubelend op te stellen. Oh, ja? Want dat had ik natuurlijk in de Tweede Kamer wel gedaan. Ja. Maar het grappige is, ik herinner me inderdaad nog jouw tranen in de Kamer. Ja. En ik snapte het zo goed als kijker thuis. Ja. Maar je zegt, dat vond ik eigenlijk niet zo fijn. Omdat je er ook gewoon niet leuk op stond? Of? Nee, daar raak je aan gewend. Okay, als je in de politiek word je heel veel gefotografeerd. Ja. Dus ook op momenten dat je er niet uitziet. En daar moet je mee leren leven. Ja. Dat is, vond je dat moeilijk? Dus, om dan... Ja, daar heb ik best wel een tijdje over gedaan. En ik heb nog wel dat ik denk, nou zeg. Doe even een leuke foto van ja, mij. Precies. Ja, precies. Want er zijn ook lelijke foto's. Ja, tuurlijk. Zijn er in omloop. En die worden soms ook gebruikt bij niet zulke leuke artikelen. Ja, expres bedoel je. Ja. Zo werkt dat natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is waar, hè? Want jij bent, zei je net ook, hè, het gaat dan over de inhoud. Dat mis ik ook van die politiek. Jij bent een ernstig iemand, volgens mij. Nou, dat valt wel mee. Ja? Nee, is dat niet zo? Nee, nee. Oh, dat is een vooroordeel. Ja, zeker. Nee, het is ook meer een vraag of je een ernstig... Nou, je hebt een inhoudelijke, ernstige... Nee, ik heb... Niet de emoties laten zien. Nou, dat doe ik niet zozeer met opzet. Oké. Okay. Dat is denk ik ook gewoon mijn aard. Maar het is... ik ben wel serieus over de inhoud ook. Omdat ik vind dat je verantwoordelijkheid is. Ja. En dat maakt dat ik dan ook soms niet te snel een oordeel klaar heb. En dat wordt wel van je verwacht in de politiek. Maar je kunt ook heel goed inhoudelijk bezig zijn en toch met iedereen met wie je moet samenwerken, ja, toch een band leggen. In plaats van de tegenstellingen. Zeker, ja, dat we daar op zoek naartoe moeten. Ja. We hadden het net even over die foto. En we hadden het ook over dat ik gisteren probeerde mijn stem uit te brengen. Want dat mag dus ook, hè, de publieksprijs. Ja, we mogen vandaag met z'n allen nog stemmen. Ja. Maar dat lukte mij niet en dat had een reden. En je ging even uitleggen. Ja, je moet, als je naar die site gaat van de Stichting Nieuwsfoto, je komt daar, dan moet je zowel een nieuwsfoto als een sportfoto kiezen. En dan kun je dat indienen. Maar als je één van beide kiest, dan lukt het niet. Nee, precies. Waarvan akte? Dus allebei doen. Allebei doen. Ja. Pia Dijkstra, ik ga je even mee terugnemen naar 1988. Ruim 35 jaar geleden. Toen maak je je debuut bij het NOS-journaal. En volgens de overlevering, zoals ik het terugvond in mijn archief, was dat een extra ingelaste uitzending. Namelijk een uitzending naar aanleiding van de moord op Ahold zakenman Gerrit-Jan Heijn. Ja. We gaan even luisteren naar dat fragment. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van het NOS-journaal. Het lijk van Gerrit-Jan Heijn is gevonden en daarmee is zijn ontvoering opgelost. Al op de eerste dag van die ontvoering is de Ahold-topman vermoord. En dat was op 9 september vorig jaar. De politie heeft zijn lijk gevonden in de bossen bij Renkum. Ze kon daar aan de slag omdat de man van 45 jaar die gistermorgen thuis in Landsmeer werd gearresteerd, alles vertelde. Het langdurige onderzoek in de zaak Heijn is gedaan vanuit het politiebureau in Haarlem. En daar is verslaggever Paul Snijder. Hij praat met politiewoordvoerder Geelhof. Ja, dat is enerverend. Dan maak je al je debuut. Dat is al spannend. Ja. Maar dan ook nog een extra ingelaste uitzending. Wat herinner je nog van deze uitzending? Alles. wat hoor je? Hoe luister je naar de Pia Dijkstra van 36 jaar geleden? Nou ja, jonge stem. Ja? En inderdaad een beetje achter mijn adem. He, wat gespannen. Maar ik was begonnen bij het NOS-journaal. En de eerste paar maanden zou ik vooral redactiewerk doen. Voordat ik programma's ging presenteren. Voordat ik uitzendingen ging presenteren. En opeens op een middag kwam Gerard van der Wulp. Excuus. kwam Gerard van der Wulp, de eindhoofdredacteur, naar me toe en zei: we gaan een extra uitzending maken, want er was dat nieuws van die vondst. Wil jij dat presenteren? En dat was dus heel onverwacht. Dat was ongeveer 2 uur voor die uitzending. Toen zei ik ja. Ja, want het zou raar geweest zijn om nee te zeggen. Ja, tuurlijk. Vond het heel spannend. En ik weet nog, ik had net als nu een spijkerjekje aan. Ik had er niet op gerekend. Ik had ook geen andere kleding bij me. En toen heeft Gerard Arninkhof nog in mijn borstzakje een wit servet gedaan, bij wijze van pochet, dat het nog een beetje eruit zag. Ja, collega natuurlijk inderdaad. Ja, ja, precies. En vervolgens ben ik naar de make-up gegaan en heb ik die uitzending. Maar wat een lef eigenlijk. Ja. Ja, zo, dat voelde ik zelf niet zo. Maar ik dacht wel, hier ben ik wel voor gekomen om dit te doen. Dus want dat was je... wel je doel ook, om uiteindelijk nieuwspresentator te worden? Nee, ik was aangenomen als nieuwspresentator. Ja, ja, okay. Ja, dus ik was aangenomen voor 7:30 journaal. Ja. Maar het leuke is, je hoort onmiddellijk de Pia Dijkstra, die 12 jaar aan het werk is geweest daar. Ja. De melodie, de manier waarop je teksten las. Ja. Dat kon je gewoon. Ja, ik kwam bij de radio vandaan, hè? Dus dat, ja, dat weet je zelf. Heb je gewerkt. Dus ik heb, ja, en ik heb, ben ooit begonnen bij Icon Radio, de uitzendingen van de kerkdiensten op zondagmiddag. En ik heb bij NCRV Hier en Nu Radio gewerkt. Dus ik had wel de nodige ervaring met presenteren. En wat sprak je aan het vak van nieuwspresentator van de NOS, van het journaal? Nou ja, omdat het HET nieuwsmedium was. In 1988 was er niks anders, hè? Nee. Dan keken er 3-4 miljoen mensen op zondag. Ja. Als jij je uitzending deed. En door de week was het ook in die orde. Ja, iets minder, maar het ging om een miljoenen publiek. En bovendien was je natuurlijk ook degene die het nieuws letterlijk bracht. Ja, ook, hè? Ja, en dat voelde ik ook echt zo. Dus dat, we hadden nog geen commerciële televisie. Het NOS-journaal was... Het instituut. Het nou ja, en inderdaad geen social media of nu.nl of whatever, waardoor je al wist eigenlijk wat er gebeurd was. Nee, er was daar echt... Maar je wist dat er 4 miljoen mensen soms naar je zaten te kijken. Hoe was dat dan? Nou, dat in het begin stond ik daar niet zo erg bij stil. Totdat ik op een zondagavond om 8 uur moest presenteren en er iets gebeurde in het nieuws. Ik geloof 7:40 of zo bekend werd. Dus daar moesten we heel snel mee aan de slag. Teksten maken, teksten lezen. En ik rende naar de studio, want ik was al laat. Maar ik was ook in verwachting een paar maanden. En toen kwam ik in de studio aan en toen had ik mijn oortje vergeten. En daar krijg je de aanwijzingen van de regie. Krijg je daardoor en van de eindredactie. Dus ik, onervaren als ik was, rende ik zelf terug naar de redactie om dat oortje op te halen. Nou, dat was dus een ramp, zeg maar. Want toen kwam ik weer terug en toen had ik geen adem meer. Volgens mij hebben we dat fragment ook. Ja, dat hebben we. Kunnen we even naar gaan dat luisteren? Is mijn als we het, ja, is het je trauma? We gaan luisteren naar je trauma. Ja. Pia Dijkstra. Adem, Pia Dijkstra, 1988. Kijk. Die, wacht even. Die moet je lezen. Dit is weg. Oké. Okay. Jongens, ik heb mijn oortje nog niet in. Dus doe dat onder die commandant maar even. Het is bijna een minuut. Dit is de uitlaan. Ik ben ook buiten adem van het rennen. Ja, dan. Goedenavond. Het nieuws van zondag 3 juli. Amerika geeft neerschiet de Iraanse Airbus toe. Protestbijeenkomst naar neerschieten van Turkse vakbondsleider... En onrust in Oost-Jeruzalem. Ja, inderdaad, buiten adem. Ik zie Pia Dijkstra met hand voor de mond. Ja, maar het is, zo erg is het toch niet? Dit kan toch een keer gebeuren, Pia? Nee, maar dat kan dus inderdaad gebeuren. Maar ik werkte daar net, hè? Ik werkte, want ik was, toen ik daar kwam werken... dat was nog een onderwerp op zich, bleek ik zwanger te zijn. Dus daar moest ik ook nog, ik was aangenomen. En ik dacht, nou kan ik die baan niet krijgen. Maar toen, nou ja, goed... Dus ik werkte daar een paar maanden en ik had nog helemaal niet veel uitzendingen gedaan. En op zondag, als er zoveel mensen kijken, ineens drong het in alle hevigheid tot mij door dat als ik geen woord uit kon brengen, dat er dan niemand meer was in Nederland die nog, ja, of dat iedereen dat zag en, nou ja, en geen nieuws kreeg. Want dat is de reden waarom je het vertelt. Omdat je jezelf opeens zo bewust was van je verantwoordelijkheid in zekere zin. Ja. Want wat ik me nog herinner, als ik aan jou denk, herinner ik me ook nog dat je een keertje een kikker in de keel had of zo. Nou, moest heel eventjes, werd er weggeschakeld, geloof ik. Of je kreeg een glaasje water door de regisseur. Klopt. En dat bracht de Telegraaf op de voorpagina van de krant. Ja, ja, hè? Ja. Dat heb ik me goed onthouden. Dat klopt, ja. Wat dacht jij dan toen? Ja, dat vond ik dus echt. Toen waren we ook een aantal jaren verder. Ja. Dus toen was ik me ook veel meer op mijn gemak in die studio. En toen dacht ik, ja, jongens. Doe even normaal. Hoe belangrijk is dit helemaal? Ja. Want ik heb inderdaad ook een keer gehad dat ik in beeld kwam terwijl ik nog thee aan het drinken was. En toen heb ik gewoon, toen heb ik die thee naast me neergezet. Zoals je doet, als je komt in beeld en dan zet je dat weg en dan ga je door gewoon. Nou, daar maakte Ivonie een onderwerp van. Oh ja? Ja, omdat, hij vond dat heel ontspannen. Ja, ja, oké. Okay, en toen dacht ik, positief gevreemd. Oké, dat is dan positief. Ja. Ja. Want ik vroeg je net in de perskaart, is het een verbetering dat er tegenwoordig staand wordt gepresenteerd? Toen zei je nee. Nee. Wat vind je daar niet goed aan? Nou, dat is veel meer persoonlijk. Als ik eraan denk dat je daar inderdaad van top tot teen in beeld ornaat. Komt. Ja. In vol ornaat. Ik zat heel vaak in een spijkerbroek achter die desk. En dan zorgde je ervoor dat je een blouseje en een jasje aan had wat representatief was. En ik vond altijd dat moest niet te veel opvallen. Daar ben ik niet altijd in geslaagd in de tijd van de brede schouders, maar schoudervullingen. Maar goed. Dat was mode toen. Dat was toen mode. En dat was eigenlijk, dan voelde ik me op mijn gemak. Ja, maar nu hoge hakken. Ja, dan denk ik ook, moet het echt zo? Ik draag ook graag hakken, maar soms denk je, blijven ze nog wel staan op die hoge hakken. Het leidt je af? Het leidt me af, ja. De kleding? Ja, ja. Niet altijd. Ik bedoel, ik ben er inmiddels ook aan gewend. Het is ook alweer heel lang dat ze dat zo doen. Nou ja, het hoort er een beetje bij tegenwoordig, toch? Ja. Zo'n grote verandering is het ook weer niet, lijkt me. Nee, maar toen ik het in het begin zag, dacht ik, oh, ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen. Nee, dat is duidelijk. Dan gaan we ook nog eventjes luisteren naar je afscheid in 2000. Tegenwoordig, als een journaalpresentator afscheid neemt, wordt er een heel item, zoals dat heet, van gemaakt. Met een filmpje, met de hoogtepunten, de bloopers en zo. Bij jou ging dat iets korter en heel ingetogen. Dames en heren, goedenavond. Kinderen op de basisschool moeten gewoon 5 dagen per week naar school. Dat was het. Volgende journaal is straks om 10 uur op Nederland 3. En op deze zender volgt zo dadelijk Netwerk. En dan heb ik tenslotte nog een persoonlijke opmerking. Dit was mijn allerlaatste journaaluitzending. Ik dank u voor uw waardering. Goedenavond. Dit was het 8 uur journaal. Voor het laatst gepresenteerd door Pia Dijkstra. Ja, horen we nog even de stem van Hans Hogendoorn, deze week aankondigde dat hij met het oog op morgen gaat stoppen. Maar ik neem aan dat er achter de schermen nog wel een speech is gehouden en een bloemetje is uitgedeeld. Maar dat was toen niet zo gebruikelijk natuurlijk, dat het afscheid een ding werd in het journaal. Nee, omdat het ook deel uitmaakte van mijn opvatting over wat je als journaalpresentator was. En dat was, je bent de brenger van het nieuws en het gaat niet over jou. Nee, had ook niet bij je gepast, denk ik. Nee, maar ik denk wel dat ik het misschien in deze tijd ook anders zou doen. Omdat dat over het algemeen gebeurt. Maar ik zou er nog steeds niet een heel groot nummer van maken. Het stoort je niet als het nu gebeurt bij collega's? Nee, dan denk ik, de tijden veranderen. Ja, en, maar ik was sowieso wel vrij calvinistisch in die opvatting, geloof ik. Dat het niet persoonlijk moest zijn en niet te veel aandacht naar jou moest toe gaan. Ja, dus wel toen ik maakte de overstap naar vinger aan de pols. En toen wilden ze veel meer van mezelf zien. Meer persoonlijkheid laten zien. Maar ik was natuurlijk helemaal afgeleerd om daar iets van te laten zien. Dus dat heeft me best tijd gekost om dat ook om dat toch voor elkaar te krijgen. En waarin ben je persoonlijk geworden dan, voor jouw gevoel, in vinger aan de pols? Nou, ik denk veel meer in het laten zien van de directe belangstelling voor mensen en wat ik daar zelf van vond. Maar het heeft echt tijden geduurd, hoor, voordat ik dat ook echt wat liet zien. En ja, de menselijke emotie stond daar natuurlijk ook zeer centraal. Enorm. Ja, laten we ook even een fragmentje horen uit Vinger aan de Pols. Er viel mij trouwens op dat na een tijdje dat jij dat programma maakte... overigens nam jij de positie over van Ria Bremer... Hè, die dat jarenlang heeft gepresenteerd. Maar op een gegeven moment kwam er een soort kentering bij Vinger aan de Pols... dat BN'ers daar een grote rol gingen spelen. Dit was bijvoorbeeld een fragment uit een serie die je daarvoor gemaakt hebt. Johan Stekelenburg, burgemeester van Tilburg en sinds kort lid van de Eerste Kamer... hoort op 13 januari van dit jaar de diagnose. Slokdarmkanker. Ik dacht van tevoren niet erg na over de dood. Maar nu doe je het vaker, absoluut. Rudy van Danzig, wereldberoemd choreograaf... krijgt op 27 december 2001 de schrik van zijn leven... als hij van zijn arts te horen krijgt lymfeklierkanker. Mijn enige angst is, en dat kan ook ieder, de manier waarop je doodgaat... Welkom bij Vinger aan de Pols. Ja, BN'ers werden dus eigenlijk ingezet als het ware om een breder publiek aan te spreken. Later vertelde je ook in Elsevier's Weekblad dat misschien een keuze was waar je misschien niet helemaal achter staat, terugkijkend. Ligt dat dus toe? Wat ik daaraan lastig vind is... dit waren overigens bekende Nederlanders... die heel goed konden reflecteren over wat ze meemaakten. En daar heb je dus ook heel veel aan als kijker. Omdat je wordt meegenomen in wat het voor iemand betekent... om zo'n doodsvonnis te krijgen... Maar op een gegeven moment moest er ook echt heel expliciet gezocht worden... naar bekende Nederlanders die dan een of andere kwaal hadden. En dan denk ik, er zijn heel veel niet bekende Nederlanders... die daar veel beter over kunnen praten. En beter in staat zijn om hun gedachten daarover te uiten. Dus dat vond ik jammer, dat het dan zo expliciet gericht moest worden op bekenden. Maar het had wel een functie. Ik bedoel, het is gedaan met een reden. En ik kan me ook voorstellen dat bij sommige bekende Nederlanders... de kijkcijfers aanmerkelijk hoger waren... omdat het zulke bekende namen waren. Ja, maar dat waren dan ook de mensen die daar heel goed over konden praten. En dat kan niet iedereen. Nee. Of je nou bekend bent of niet. Ik vond dat voorop moest staan. Daar komen we weer, de inhoud. En misschien heb ik wel te weinig oog gehad voor zeg maar de tierenlantijnen. Dat klinkt heel oneerbiedig, zeker als het gaat over Vinger aan de Pols. Want we hebben er altijd heel serieus naar goede onderwerpen gezocht. En ik denk ook goede uitzendingen gemaakt. Ook taboes doorbroken. Maar het voorop stond wat mij betreft toch altijd. Waar gaan we het over hebben? En vind je dat de publieke omroep... Want in datzelfde interview waar Ron aan refereert in Elsevier's Weekblad... zeg je ook dat je helemaal klaar bent met de publieke omroep. Vind jij dat die taak, dat toch een beetje informatie verstrekken, opvoeden misschien wel, mensen alle kanten laten zien van onderwerp, dat voldoende wordt gedaan op het moment? Ik kijk eerlijk gezegd niet meer zoveel. Niet alleen niet naar de publieke omroep, maar ook niet naar de... überhaupt kijk ik niet heel veel televisie meer. Met een reden? Omdat ik het lang niet altijd even interessant vind. Laat ik het maar zo zeggen. En maar is dat dan ook een antwoord op mijn vraag wellicht? Ik vind dat op NPO 2 op televisie vaak... hele mooie documentaires worden uitgezonden. Maar die kijk ik dan ook wel vaak later terug... Ja. Omdat ze me te laat op de avond worden uitgezonden. Ja. Maar dat is qua inhoud... vind ik die ontzettend boeiend. Ik vind VPRO ook prachtige programma's uitzenden. Ja. Maar eerder in de uitzending zei je dat mensen denken dat je zo serieus bent. Maar als ik dit zo hoor, dan komt dat toch weer naar voren, hoor. Toch wel. Ja. Hartstikke serieus. Ja. Ja. We gaan het ook nog heel even hebben over het moment dat je dus... want je maakte Vinger aan de Pols onder andere... en maar nog veel meer andere medische programma's bij de AVRO. In 2010 ben je ermee gestopt omdat je kandidaat had gesteld... als toen nog aspirant-Kamerlid voor D66. Vlak voor de verkiezingen ben je in De Wereld Draait Door te gast... samen met toenmalig partijleider Alexander Pechtold... en nog een paar andere D66'ers. We hebben bij iedereen wel even nagekeken. Wie is het eigenlijk? Ja, dat was in het geval van mevrouw Dijkstra niet zo'n moeilijk verhaal. Nee, dan kan je gewoon op YouTube kijken. Pia Dijkstra zelf gedacht, ik meld me aan? Ja, omdat ik het gevoel had dat ik niet aan de zijlijn wilde blijven staan. En actief wilde zijn in de politiek. Nummer 16, waarom niet op nummer 12 of nummer 5? Het zijn wel, maar het ging even om mevrouw Dijkstra. Die staat namelijk op nummer 16 en de peilingen 15. Nee, 16. 16 ik dacht vanochtend gelukkig, want dan zit Pia erin. Ik denk dat juist het feit dat ik niet uit de politiek zelf kom... Mm-hmm. Ja. Maar ik loop al een tijdje mee. Ik heb wel een beetje zicht op wat er gebeurt. En ik denk dat ik daardoor een hele frisse kijk van buitenaf mee kan nemen. Een spannend moment lijkt me. Toch altijd, altijd redelijk op de vlakte met je mening. En nu moet je opeens laten zien waar je voor staat. Ja, nee, dat was het ook. En dat was ook wennen. Ik heb mezelf inderdaad aangemeld omdat ik hoopte een bijdrage te kunnen leveren in de politiek. En ik was er ook wel naartoe gegroeid. Ik had ook een taskforce geleid. Die gingen over de verdeling arbeid en zorg. Dus ik was wel steeds meer op dat punt gekomen dat ik dat wilde doen. En je wilde meebeslissen eigenlijk? Ik wilde meebeslissen en ik wilde een beetje fatsoen in de politiek. Het is raar om dat van jezelf te zeggen. Maar er was natuurlijk ook in die tijd al een enorme discussie steeds tussen PVV en D66. Ik vond dat al Alexander heel erg... Alexander Pechtold heel goed optrad en nooit ongezegd liet... dat het niet tegengesproken werd als Wilders aan het woord was. Altijd reageerde die daarop. Hij reageerde altijd en dat, daar had ik bewondering voor. En dacht, van zo'n club wil ik deel uitmaken. En ik hoop dat ik daar ook een steentje aan kan bijdragen. En gebeurt dat nu niet genoeg, voor jouw gevoel, die reacties? Nou ja, het tegendeel gebeurt nu natuurlijk. Ik weet nog dat we in 2010, 2011 een bijeenkomst hadden van D66... waarin een Deense politica, die later ook eurocommissaris werd... tegen ons zei, laat het nooit salonveeg worden, deze partij. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd. En wat heet... een enorm deel van de Nederlandse bevolking heeft gestemd voor deze kant van het verhaal. En dat vind ik heel ernstig. Daar maak ik me enorme grote zorgen over. Want ik geloof er niet in dat je tijdelijk je standpunten eventjes terzijde zet in de koelkast. En vervolgens... mooi weer gaat spelen over dingen waar je altijd heel hevig over hebt gefulmineerd. Dus ik geloof er helemaal niets van dat het goed komt. Maar dat moeten we dan maar ervaren, blijkbaar. Maar jij zei in dit fragment, ik wil niet meer aan de zijlijn staan. Wat je natuurlijk was als journaliste, tenminste zo voelde je dat. Nu zijn we weer een heleboel jaren verder. Ja. Hoe voel je dat nu? Nou ja, ik heb wel momenten gehad dat ik dacht... Ik had me toch weer kandidaat moeten stellen. Ik moet weer terug. Nu dit, dat. Nee, even los van dat totaal niet realistisch is. Ik dat ook niet moet doen. Want je moet geen oude generatie terughalen. Ik vind dat het echt aan de jonge generatie is om hier werk van te maken. Maar ik vind het wel. Het riep bij mij wel datzelfde gevoel weer op. Van niet aan de zijkant blijven staan, maar iets kunnen doen. En, want je wordt volgens mij komend jaar, dit jaar, word je 70. Ja. Ben je aan het reflecteren op je leven? Wat heb ik eigenlijk? Wat is mijn legacy? Ik bedoel, je hebt nogal wat gedaan. Mm-hmm. Die donorwet, ook niet niks trouwens. Ja. Die heb je toch wel degelijk zelf geïnitieerd, volgens mij. Hoe zie je dat zelf? Daar denk je zeker wel over na. Daar denk ik, laat ik niet over mezelf als je spreken. Daar denk ik zeker wel over na. Tegelijkertijd ben ik me heel erg bewust van het feit... dat ik dat natuurlijk nooit had kunnen doen zonder de steun van heel veel anderen. En het wordt er vaak op het konto geschreven van een persoon. Maar je doet dat met je fractie, met medewerkers... maar ook met maatschappelijke organisaties die daar richting aan geven... en meehelpen om die maatschappelijke opvattingen te veranderen. En dat is dus... Het is een gezamenlijke legacy. Precies. Maar ben je daar ooit... want dat is natuurlijk een enorm beladen onderwerp geweest. Ja. Je nipt de meerderheid in de Kamer... waardoor het er uiteindelijk doorheen kwam. Ja. Daarna, de dagen daarna, de weken daarna, de jaren daarna... Mm-hmm. Kom je gewoon overal. Ja. Word je daarop aangesproken wel eens? Ja, Ja, daar ben ik wel. Met name die donorwet. En wat voor dingen maak je dan mee? Nou, dan maak je mee dat er iemand naar je toe komt en zegt... mevrouw Dijkstra, ik ben u zo dankbaar, want mijn man is geopereerd... en die heeft nu een orgaan gekregen. Die stond op een wachtlijst. En dan realiseer ik me vaak dat dat nog weinig met die wetswijziging te maken kan hebben... want zo snel gaat dat niet effectief zijn. Maar ik realiseer me wel dat dat voor mensen heel belangrijk is. Ja. En bel je dan even met het thuisfront? Weet je wat ik nou heb meegemaakt? Nee, dat heb ik nou niet. Ik vertel het wel. Ja. Het is natuurlijk wel. Ik vind het altijd heel fijn als dat gebeurt. En dat is over het algemeen positief. Ook wel eens een keer negatief. Iemand die mij daarop enorm aansprak in de trein. En het schandalig vond. En toen stond er iemand op die voor mij zat. Die ging staan en die zei tegen de mevrouw die mij aanviel... woordelijk, zei ze... sorry mevrouw, maar onze zoon is net overleden... en die heeft zijn organen gedoneerd. En ik vind dat u mevrouw Dijkstra met rust moet laten. En ja, dat zijn ook bijzondere momenten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Want over bijzondere momenten gesproken... ik vroeg in de perskaart welke ontmoeting je altijd nog zou onthouden. Zijn ja. Nou, mijn eigen man, Serfontaine, Gerlach Serfontaine. Maar ook Mandela. Wanneer heb je die ontmoet? Die heb ik ontmoet... toen werkte ik nog bij het journaal. Ik heb de uitzending gepresenteerd waarin Mandela werd vrijgelaten. Mm-hmm. En later ben ik met een cameraploeg naar Zuid-Afrika geweest... om Mandela te interviewen voordat hij naar Nederland kwam als president. En toen heb ik hem daar in Zuid-Afrika ontmoet. Was een persconferentie met allerlei buitenlandse... televisieteams. En vervolgens kwam hij in Nederland op bezoek. En toen heb ik hem opnieuw ontmoet bij het staatsdiner... waar ik ook voor was uitgenodigd. Herkende die je? Nou ja, dat was echt... als ik daarover nadenk, heel gek. In Zuid-Afrika had ik hem de hand geschud en een paar vragen gesteld. En hij kwam... Als je op het paleis komt voor zo'n staatsbanket... dan word je even langs de gastheer en vrouw geleid. En ik gaf hem een hand en hij zei... I saw you in Johannesburg. Ah. En dat vond ik echt zo bijzonder. Want dan kom je in je avondjurk met opgestoken haren. En je hebt indruk gemaakt, Pia Dijkstra. Nou, hij heeft op mij vooral indruk gemaakt. En jij op hem zo te horen. Ja. Leuk. Ja, dat is een mooie anekdote. Ja. Ja. Ja. De Media Week Awards. Ja, gaan we toch even over de televisie hebben. Dat medium wat Pia Dijkstra steeds meer links laat liggen. Want ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Zometeen dat tv-moment van de week. Maar eerst nog even iets wat ik even in spotlights wil zetten. Iets wat mij betreft een onderbelichte tv-serie is geweest. Een serie die volgens mij Pia Dijkstra ook wel zou kunnen waarderen. Het nieuwe seizoen van Wintergasten van de VPRO. Het is een beetje de tegenhanger van Zomergasten. Interviewt Janine Abbering buitenlandse gasten. Deze week had ze onder andere inspirerende gesprekken met de Britse econoom Norina Hertz, de Georgische theatermaker Nino Harahidjwili, de Libanese trompetist Ibrahim Malouf en de zooloog en klimaatactivist George Monbiot. En vooral die laatste had best een interessant verhaal. Al kwam hij ook wel met erg opvallende stellingen. Bijvoorbeeld dat hij de media meer verwijt dan de fossiele industrie als het gaat om onze steeds meer dalende kans om deze eeuw met al die klimaatrampen op komst te overleven. I mean, one of those days I came across a discussion of whether you should sit down or stand up when you were pulling your socks on. On another, I came across a long discussion about charcuterie boards for dogs. I'm not making these examples up. This is daily. If I were to be asked, who has done more damage to our chances of getting through this century, the fossil fuel industry or the media? Unquestionably, I'd say the media. Ja, hij zegt dus, terwijl er allerlei milieurampen aan de gang zijn... hebben de media het over de meest belachelijke dingen. Kun je van alles op afdenken wat deze meneer zegt... maar het zet je toch aan het denken. Is dit een serie die je wel zou kunnen gaan kijken, Pia? Ja, ik heb fragmenten ervan gezien. En ik ga zeker de rest ook kijken. Maar dit had ik ook gezien en ik dacht, ja, dat is waar. Het is ongelooflijk eigenlijk hoe wij voorbij ingaan aan de ernstige crisis waar we mee te maken hebben. En tegelijkertijd snap ik het ook wel weer. Want ja. ik kijk ook wel graag naar hondenfilmpjes of kattenfilmpjes. Ja, het hoort er een beetje bij. Even te ontluchten. Even er niet aan te denken. Ja, en, ja absoluut. Ja. Ja. Maar goed, voor de mensen die het gemist hebben, misschien een tip voor vanmiddag. Lekker bij de open haard eventjes kijken naar wintergasten. En dan het tv-moment van de week. Ja, totaal iets anders. Dat tv-moment van de week gaat naar oud-schaatser Michel Mulder. Dan kijk ik even naar de andere kant van de ruit hier. Want er zit de gast van het komend uur van dit programma al klaar. Dat is namelijk zijn broer Ronald Mulder. Maar wat is er met Michel Mulder? Nou, we weten al dat Michel kan zingen. Hij zingt bijvoorbeeld in een bandje en hij deed ooit mee aan het zangprogramma Secret Duets. Dus nieuw is dat zingen voor hem als tweede carrière na het schaatsen absoluut niet. Maar hij deed dus afgelopen vrijdag mee aan het RTL-programma Stars on Stage. Daar proberen BN'ers uit of een baan als musicalacteur wat voor ze is. En toen Michel Mulder zijn mond opentrok om Heaven on Their Minds uit de musical Jesus Christ Superstar te zingen, toen viel ik echt letterlijk bijna van mijn stoel. Het tv-moment van de week. Please remember that I want to live, but it's sad to see our chances. We can with every hour. Oh, fantastisch debuut in de musical, op de musical stage. En dan ook nog eens een keer zo fucking goed te zingen. René van Kooten kan echt met pensioen, hoor, jongen. Ik ben echt flabbergasted. Ik zag je als een sportman en man, je hebt de longen uit je lijf gezongen. Goed gedaan. Uithalen. Zo, ongelooflijk goed. Ja, we hoorden dus commentaar van onder andere Paul de Leeuw en Albert Verlinde. Ja, Pia Dijkstra, is zingen. Zing je wel eens in de privésituatie misschien? Ja, in de privésituatie wel. Maar nee? Nee, daar zou word je eigenlijk wel eens gebeld voor dit soort programma's? Of werd je wel eens gebeld voor dit soort BN-programma's? Ja, ik ben wel eens. Niet voor dit, maar ik geloof dat ik ooit een keer voor Maestro ben. Benaderd. Maar dat zie ik je eigenlijk wel doen. Nee. Nou ja, ik vind. Ja, weet dat. Ja? Mijn vooroordeel. Het vooroordeel over mij wordt zo bevestigd. Maar wat ik vind. Is dat is zo'n vak. Dat is echt vakmanschap. En om daar als leek. Maar ja, het is een programma wat klassieke muziek naar een breed publiek brengt. Ja. Dus daar zou je ook een steentje aan bij kunnen dragen. Ja, nou ja, ik ben dol op klassieke muziek. Ik heb zelf weer pianoles genomen sinds ik de kamer uit ben. Maar het. Ga je er niet zien, begrijp ik. Nee. Maar het was ontzettend leuk dat je hier was en dat we je weer eens gesproken hebben. Pia Dijkstra, dank je wel voor je komst. Er kan vandaag nog gestemd worden voor de publieksprijs van die verkiezing van de foto van het jaar. Dank voor je komst. En straks gaan we dus praten. Ron zei het al, met oud-schaatser Ronald Mulder. Het vragen of hij eigenlijk ook zo goed kan zingen. We gaan het horen. Ja, tot zo. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Leren mediteren? Zen.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50 plus mobiel. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Vanavond bij Human in Metropolis gaan we fit het nieuwe jaar in. In Kenia worden op straat spierballen gekweekt. In Brazilië trainen ze vooral de billen. En in Mongolië draait het om de middelvinger. Want hoe sterker, hoe harder ze botjes kunnen schieten. Metropolis. Vanavond bij Human om 9:05 op NPO 2. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nog altijd is er geen Nederlander die zo hard een 500 meter heeft geschaatst als Ronald Mulder. Hij had er net iets meer dan 34 seconden voor nodig. Dat record verbreken zit er niet meer in, want Ronald Mulder staat tegenwoordig niet meer op de ijsbaan, maar voor de klas. Nu eerst het laatste nieuws. Doden bij beschietingen op de westelijke Jordaan-oever. Het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Bij een Israëlische luchtaanval op de westelijke Jordaan-oever zijn volgens Palestijnen 6 mensen om het leven gekomen. Het leger nam in Jenin een groep mannen onder vuur omdat ze militairen zouden hebben aangevallen. Palestijnen spreken tegen dat de slachtoffers bij een aanval betrokken waren. Op een andere plek in Jenin kwam een agent van de Israëlische grenspolitie om het leven bij een aanslag. De vrouw zat in een militair voertuig toen een explosief ontplofte. 3 andere grensbewakers raakten gewond. De Chinooks van Defensie zijn sinds 11:30 weer bezig met het plaatsen van keien bij de dam in Maastricht. De helikopters vervoeren in totaal 35 netten met grote stenen richting de beschadigde overlaaddam. En daardoor neemt de stroomsnelheid van de Maas waarschijnlijk af. Gisteren plaatste Defensie al 57 zakken met stenen, maar dat was nog niet genoeg, zegt Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. De Chinooks die grote stortstenen in het gat van de overlaaddam laten vallen vanuit de lucht, is ook weer opgestart zojuist. Dus daar gaan we mee verder. En dan hopen we dat we zowel die nooddam weer een heel eind verder brengen en ook het gat in de overlaaddam zo goed mogelijk kunnen gaan dichten. De verwachting is dat alle keien er eind van de middag liggen, maar dat is afhankelijk van verschillende dingen. Het weer speelt een rol en de stroomsnelheid van het water, de waterstand in de Maas. Dus we moeten ook een beetje met die factoren werken. Maar we zijn wel weer op tijd gestart met in ieder geval die nooddam. Die tijdelijke nooddam zijn we vanmorgen om 7:00 aan begonnen. En dat gat in die overlaat is net weer opgestart. We zullen kijken hoe ver we vanmiddag nog komen. De uitgebreide noodverordening blijft van kracht tot en met het einde van de helikopterinzet. In de buurt van Enschede zijn 3 grote vaten met drugsafval gedumpt. Bij elkaar 3000 liter. Die vaten lagen ondersteboven in de sloot bij een recreatiepark. Voor zover bekend waren ze niet lek. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen zonder dat president Biden dat wist. De minister van Defensie is in de bevelstructuur de tweede man na de president. Minister Austin heeft zijn excuses aangeboden voor het gebrek aan communicatie. Bij de verkiezing van Lionel Messi tot wereldvoetballer van het jaar 2021 is mogelijk gefraudeerd. Het Frans Openbaar Ministerie doet onderzoek, meldt de Franse krant Le Monde. Messi won de gouden bal met net iets meer stemmen dan de topspits Robert Lewandowski. Dat leidde tot veel ophef in de voetbalwereld. Het NOS-journaal. In Japan is een parlementslid van regeringspartij LDP gearresteerd vanwege corruptie. Het is de eerste arrestatie in een groter corruptieschandaal rondom politici. Correspondent Anoma van der Veren in Japan. Waarom is dit parlementslid opgepakt? Ja, je zei het al, grootschalige corruptie. Het gaat om Yoshitaka Ikeda. Dat is een politicus die al zo'n 3 termijnen erop heeft zitten. Behoorlijk wat jaren politieke ervaring. Hij zit nu als vertegenwoordiger van de regeringspartij, dus van de LDP, inderdaad, in het Japans lagerhuis, dus bij ons de Tweede Kamer zou zijn. Maar hij was hiervoor bijvoorbeeld ook staatssecretaris van Onderwijs. Hij is geen kleine naam dus. Over de aanklacht zelf wil justitie weinig kwijt, maar het zou gaan over ongeveer 46 miljoen yen, zo'n 300.000 euro... dat hij verduisterd zou hebben. En die zou hij ontvangen hebben via zogenaamde donaties, maar dan geen melding van gedaan hebben. En daarvoor is hij dus nu gearresteerd. Ja, hij is eruit gepikt in een groter corruptieschandaal. Want wat is er aan de hand? Ja, het gaat echt om een enorm schandaal. Inmiddels gaat het over tientallen politici. De teller tikt bijna tegen de 100 aan. En het gaat om zogenaamde donaties die deze politici dus ontvangen zouden hebben. Via zogenaamde feestjes voor fondsenwerving van de regeringspartij. Nou, er worden kaartjes voor verkocht. Daar is dus flink geld mee verdiend. Dat is ook wel logisch. Voor rijke mensen is het een beetje een toegangskaart tot de meest machtige politici van Japan. Maar ja, dat geld is dus grotendeels doorgesluist naar bepaalde politici. En daar is geen melding van gedaan, terwijl dat wel verplicht is. En zo is het ook makkelijk om dus te verbergen waar het vandaan komt en om hoeveel geld het gaat. En we weten nu dat het ongeveer om 4 miljoen euro gaat. Dus het is in ieder geval geen klein bedrag. Ja, wat heeft dat voor gevolgen voor regeringspartij LDP en premier Kishida? Pijnlijk. Het is heel pijnlijk voor ze. Het is toch wel een behoorlijke escalatie in het schandaal dat er nu daadwerkelijk ook een prominente politicus is opgepakt. Vorige maand nog een drietal LDP'ers die uit het kabinet gestapt waren vanwege dit schandaal. Waaronder de kabinetschef en het ministerie van Handel en Industrie. Premier Kishida heeft vrijwel zijn hele kabinet moeten omgooien. Wat al moeilijk is, want er zijn nog maar heel weinig partijleden met een schone lei over. Maar ja, dat heeft grote gevolgen voor de publieke steun. Voor de premier en voor het kabinet en voor de partij zelf. Volgens een peiling vorige maand zweefde dat rond de 20%. Nou, in het verleden zijn premiers opgestapt toen ze op de 30% zaten. Dus ja, veel mensen vragen zich op dit moment af of premier Kishida en de LDP de oplopende druk gaan kunnen weerstaan. Corruptieschandaal in Japan. Correspondent Anoma van der Veren. Dan het schaatsen in Heerenveen begint over ruim een uur de slotdag van de EK-afstanden. Commentator Sebastiaan Timmerman die gaat het toernooi volgen. Welke onderdelen staan er op het programma, Sebastiaan? Goedemiddag. Het is volle bak in Tiof deze middag. Drie klassieke nummers, afstanden, 1500 meter, 1000 meter en 500 meter... bij mannen, vrouwen en mannen. En daartussendoor omheen geweven zitten drie wat recentere, in de recente geschiedenis toegevoegde onderdelen. De ploegenachtervolging bij de vrouwen, de massastart bij de vrouwen en de massastart bij de mannen maakt dus in totaal 6 afstanden vandaag / onderdelen. Dus er gaan veel schaatsers voorbij komen. Eigenlijk op het moment dat ik het zeg. Ja, zo'n beetje alle topschaatsers die Nederland heeft. Van Kjeld Nuis tot Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma de Jong, Irene Schouten, ze komen op de diverse onderdelen vandaag allemaal wel een keer in actie. Ja, en wat verwacht jij voor de Nederlanders? Nou, het is tot nu toe een prima toernooi. Succesvol, 14 medailles, 6 keer goud, 4 keer zilver, 4 keer brons. Maar om aan het superaantal van 2 jaar geleden te komen, toen er 21 medailles werden veroverd, waarvan 11 gouden, moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. Maar er zijn afstanden genoeg waar Nederland kansrijk is. Jutta Leerdam op de 1000 meter. Schouten en of Groenewoud op de massastart natuurlijk bij de vrouwen. Kjeld Nuis, Patrick Roest op de 1500 meter. En er zijn ook afstanden waar het wat minder voor de hand ligt. Zoals de 500 meter. Daar zie je wel dat de internationale concurrentie, met name uit Polen, toch wel aanwezig is. Dus op sommige afstanden verwacht ik echt wel een Nederlandse medailleoogst. Maar er zijn er ook bij dat ze toch heel even aan de bak moeten. Dankjewel, Sebastiaan. We horen je straks weer vanaf 2 uur in NOS Langs de Lijn. En natuurlijk veel meer sport en schaatsen in de perstribune. Het is bijna 1:08. Het weer nog droog en zonnig. In het noorden ligt de temperatuur rond het vriespunt. En in de rest van het land is het maximaal 2 graden. Vannacht droog, 5 graden vorst. Morgen koud en zonnig. 'S Ochtends kan er in het zuiden wat motsneeuw vallen. En de temperatuur komt morgen niet boven 0 uit. En ook dinsdag is het een koude winterdag. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In Tialf, in Heerenveen, wordt deze dagen de EK-afstanden verreden. Een schaatstoernooi waar sprinter Ronald Mulder goede herinneringen aan heeft. Inmiddels is hij gestopt. Hij is hier te gast. Ronald Mulder, welkom. Hoi, dat klopt. Straks over een paar uurtjes de mannen op de 500 meter sprint. Ja. Ik geloof dat jij daarheen gaat sprinten om op tijd te zijn. Ja, ik denk wel dat ik na deze uitzending meteen in de auto stap om richting Tialf te gaan. Ja. Ja, en dan mis ik de 500 meter mannen sowieso niet. Nee. Dus die wil ik ook graag zien. Ja, natuurlijk. Dat was jouw afstand. Ja. Op wie zet jij je geld? Nou, Jenning de Bo, eigenlijk de revelatie van het einde van vorig jaar. Ja, die zie ik als winnaar. En die rijdt zo ontzettend gaaf. Dus ik wil dat ook zien. Ja, ja. Want hij rijdt heel diep, hè? En hij heeft hele lange ijzers. Ja, op zich diep zitten is voor schaatsen essentieel. Ja, maar dus nog dat dieper dan dieper, geloof ik. Ja, en hij is natuurlijk vrij lang, hè? Dus bij hem ziet het er echt uit als hij opgevouwen zit. Ja. Maar ja, die jongen heeft een sublieme techniek. En dat maakt hem ook zo mooi sprinten. Het is niet de meest explosieve. Hè? In de opening is hij niet de meest snelle. Maar goed, ja, in december zagen we hem toch 9-7 openen. Ja, dan doe je al snel mee. Was dat bij de NK afstanden? Ja, klopt. Ja. Ja. Toen werd hij natuurlijk ook kampioen. Ja, met 2x34.4. En dat is in Tialf in elk geval erg hard. Ja, leuk. Maar hoe ben je eigenlijk een schaatser? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb als kind ooit bijna mijn enkel gebroken bij het schaatsen. En toen heb ik een soort trauma opgelopen. Dus ik vind het nog hartstikke mooi, maar niet meer op de schaatsen. Okay. Nee. Ronald, we moeten toch nog even terugkomen op wat ik net voor het nieuws liet horen. Fragmentje van jouw broer, Michel Mulder. Die was afgelopen vrijdag de ster wat mij betreft in het nieuwe RTL-programma Stars on Stage. Hij trok die bek van hem open. En we kwamen toch een paar mooie noten uit. Ja, jij wist het natuurlijk al. Ja. Maar hoe heb jij daarna geluisterd? Jij was ook aanwezig daar. Ja, trouwens. Klopt. Ja, de opnames zijn natuurlijk al eerder geweest. Ja, lang geleden geloof ik. Hè? Maanden terug. Ja, toch? Volgens mij hebben we het over september dan. Ja, maanden terug dus. Ja, inderdaad. Ja. Nee, ja, tuurlijk. Kijk, het is iets wat we al heel lang weten. En we hebben allebei wel in een koortje gezeten vroeger. Mijn vader had zelf een koor. Dus het is niet zo dat het helemaal uit het niets komt. Maar uiteindelijk tijdens het schaatsen nooit iets mee gedaan. Nee. Nou, nieuwe carrière met z'n tweeën. Nou ja, wie weet. Ja, nee. Kijk, weet je, Michel die heeft het afgelopen vrijdag laten zien. En het was echt fantastisch. En ik vind het super gaaf dat hij dat op deze manier kan doen. We gaan in het vervolg zien hoe het verder gaat. Ja, jij weet al hoe ver hij is gekomen natuurlijk. Nee, ja, ik weet alles, maar daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Ja. Nou goed, verder van het uur gaan we het vooral over jou hebben. We gaan dingen van jou laten horen. Dus dat dus dit uur. En aan het einde gaan we ook eventjes luisteren naar de radio. Met onder andere bloopers en het radiomoment van de week. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Ronald Mulder, geboren op 27 februari 1986 in Zwolle. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit mis ik aan mijn topsportleven. Ik denk vooral het met een ploeg optrekken en toewerken naar een groot doel. Zoals dit weekend het EK afstanden zijn mooie wedstrijden om als groep ook heen te gaan. Toewerken naar dat soort evenementen, dat is heel gaaf. Dit typeert mij als leerkracht. Ik denk vooral heel consequent en het plezier in sport mee willen geven aan mijn leerlingen. Dit doen sprinters tegenwoordig echt anders dan wij dat deden. Ik denk dat de schema's redelijk identiek zijn nog steeds. Ik vind wel dat sprinten wordt over het algemeen 500 en 1000 meter in één adem. Ik vind het verschil tussen 500 en 1000 meter wel dusdanig groot dat daar wellicht wat meer verandering in kan komen. En ik vind ons in Nederland heel erg 1000 meter getraind. Oké. Okay. Hierin wil ik nog steeds beter zijn dan mijn tweelingbroer Michel. Alles. Nou ja, laat ik dan zeggen het vader zijn. Want ik heb 3 kinderen en mis je nog niet. Oké. Deze opmerking van mijn coach heeft me verder geholpen. Nou, het eerste wat in mij opkomt is voordat ik echt doorbrak als schaatser, was ik ook leerkracht dan voor de klas. En toen zei mijn toenmalige werkgever van wat wil je nou eigenlijk? Hè? Wil je meer uren gaan maken als leerkracht of wil je echt voor het schaatsen gaan? Die spiegel had ik wel even nodig. Dus dat is het eerste wat nu in mij opkomt. Dit moment met mijn 5 broers in ons familiebusje zal ik nooit vergeten. Het is wel echt gebeurd. het enige wat ik dan denk is... we staan achterin, achter de stoelen, zit je gewoon in de kofferbak staaien samen met je tweelingbroer. Nog niet heel veel met gordels en dergelijke, maar dat zou nou niet meer kunnen. Voor de rest komt er niks in mij op, nee. Dit geluid doet me denken aan mijn jeugd. Ik zit bij NPO Radio 1, dus... De tune Goedenacht Vrienden is dan wel een ding. Als wij terugkwamen van skielerwedstrijden voornamelijk, wat vaak laat was, is die meermaals door de speakers heen gegaan. Ik ben fan van... Lekker eten is het eerste. Hobbelig natuurijs of glad gedweild kunstijs? Ja, nu hobbelig natuurijs. Als topsporter was dat zeker glad kunstijs. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Het is aan het vriezen. Lekker, hè? Ja. Nou ja, we hebben het over hobbelig natuurijs. Ja. Iedereen heeft het er al over. De komende week gaan we schaatsen. Tenminste, ja, ik wel. Ja, het ziet er wel goed uit. Ja. Ja, ik hoop dat het wat langer door blijft gaan dan dat nu de voorspellingen zijn. Maar het ziet er wel naar uit dat we misschien wel 1 à 2 dagen even op natuurijs kunnen staan. Ja, want dat doe jij. Ja, dat is wel... ik had vlak voor de jaarwisseling heb ik weer eens geschaatst op een ijsbaan. En toen dacht ik, ja, dat is nu 1 jaar geleden. Want ik weet nog dat we natuurreis hadden, was december 2022. Mm-hmm. Dat was mijn laatste keer. Ja, want ik las dat jij eigenlijk op kunstijsbanen helemaal niet wil rijden, omdat je dan gewoon lekker hard wil gaan. Ja, dat is heel moeilijk. Omdat je als topsporter zit je op topsporturen en dan zit je met andere ploegen ook. En dan hebben we ook de regels die daarbij horen. Dus je rijdt uit aan de binnenkant en niet zoals op een recreatie aan de buitenkant. En wat ik daarmee wil aangeven, het is als ik dan mijn snelheid wil halen die ik graag zou willen, omdat dat zo fijn voelde altijd, buiten of ik dat nog kan of niet, maar het wordt wel gewoon gevaarlijk. Want op het moment als iedereen aan de buitenkant uitrijdt en je komt te vallen bijvoorbeeld in een bocht, ja, dan neem ik ook meteen 3 mensen ja, mee precies. En wordt het echt gevaarlijk. Want je zegt, zoals dat zo fijn voelde. Ja. Kun je daar woorden aan geven, wat voor gevoel dat dan geeft als je heel hard schaatst? Ja, kijk, ik denk niet dat ik dat gevoel... dat krijg ik niet meer terug, omdat ik daar niet meer voor getraind ben. Nee. Maar dat vond ik wel het mooiste aan het schaatsen, is de kick die je voelt met de snelheid in de bochten. Dat je soms denkt, hoe ga ik deze bocht doorkomen? Voordat je erin gaat. En dat je moet wel, want je rijdt daar 1 keer. En zeker in wedstrijden is dat... dan denk je niet zozeer van, red ik dit? Maar dan, hoe ga ik hier zo goed mogelijk doorheen wurmen? Mm-hmm. En dan lukte dat. Was dat dan een soort gelukzalig gevoel? Ja, nou ja, uiteindelijk was de tijd wel alles bepalend. Maar zeker, ja, en ook in training. Hè, het is natuurlijk heerlijk als je dan zo'n goede bocht weet te rijden. Ja, weet je nog de allerbeste bocht die je ooit hebt gereden? Nou, ik denk wel dat op het moment dat het moest gebeuren, dat was mijn tweede race in Sochi. Ik weet ook dat ik voor die race dacht, ja, het is alles of niks. Hè. Het is of in de kussens of niks. Of een hele goede tijd. Ik weet ook nog dat er een shot is dat ik dan... Je ziet mijn hoofd voordat ik die bocht inga. Ja, dat was wel echt vol overgave. En dat is denk ik mijn beste bocht geweest. Ja. Ja. En vol overgave, hoe zie je er dan uit? Nou, dat was wel een gezicht waarbij... stel, iemand staat nu met een fotocamera voor mijn neus, dan trek ik niet dat gezicht. Nee, want wat was dat dan voor gezicht? Nou ja, gewoon heel verbeten, heel agressief. En nou zal het gebeuren. Ja, ja. Was dat ook? Was je dan ook agressief? Ja, zeker. Ja, ik had die eerste race niet goed genoeg gereden. Dus die tweede was echt wel heel belangrijk. Die broer van jou, hè? Michel. Ja. Ja. Het grappige is dat wij per ongeluk ergens op een social media kanaal een foto, daar kwam je meteen mee aan zitten. Dit ben ik dus niet, jongens. Ja, dit is mijn broer. Ja. Dat is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, nee, hè? Hoop dat ik. Gebeurt heel vaak. Nee. Ja. Wordt veranderd, hoor. Vind ik ook niet erg, trouwens. Nee. Dus het is niet, als puber vind je dat misschien lastig, maar nu kunnen we daar prima mee leven. Ja, vond je dat als puber lastig? Nou ja, je probeert natuurlijk als mens uniek te zijn. En dat is als 1 eigen tweeling al best lastig. Mm-hmm, zeker. Maar dat is de periode geweest waarin je dat wel eens lastig vond. Maar nu helemaal niet, nee. En dat competitieve? Ja. Kijk, hij is nog geen vader, dus ja, dan is er eigenlijk ook geen sprake van competitie. Of ook op dit gebied. Ik ben lekker al vader en hij... Oh, nee, helemaal niet. Nee. Het was meer een safe option, zeg maar. Ja. Om even te zeggen waar ik beter in wil zijn. Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, want jullie waren volgens mij, tenminste, dat hebben jullie ook wel eens verteld in eerdere interviews, gewoon 2 van die jongetjes die... opgroeit met z'n 2 hartstikke goede vriendjes. Maar ja, toch ook wel van de competitie in, nee, alles, toch? Ja, was in alles. Ja, wie het eerst bij de voordeur was of het eerst bij de auto. Ja, dat ging best wel in extreme. En ik denk ook wel dat... Ik denk als ploeggenoten dit nu horen, oud-ploeggenoten, dat die denken, oh ja, ja, dat is ook echt zo. Dat super competitieve, dat want dat waar hebben ze, altijd... wat hebben zij daar dan van gemerkt, die ploegen? Nou ja, kijk, ook in training. Het is soms ook wel eens lekker om niet altijd maar in de competitie te zitten en gewoon je ding te doen. Mm-hmm. Ja, dat zat bij mij in elk geval soms niet helemaal in. En hebben jullie het allebei even erg, denk je? Ik denk eerlijk gezegd dat ik het nu nog iets meer heb dan Michel. Ja? Ja. Op wat voor momenten? Nou, als wij we gaan bijvoorbeeld als we een halve marathon gaan lopen in Zwolle, dan gaan we allebei meedoen en dan heb ik toch iets meer competitiedrang wellicht dan hij dat heeft. Ja, ja, dat zeg je met zelfinzicht. Ronald Mulder is hier, voormalig schaatser. Samen met zijn 1 eigen tweelingbroer Michel domineerde die jarenlang de internationale sprintwedstrijden. Legendarisch is het moment dat ze tijdens de Olympische Spelen in Sochi, ik kwam al even langs, samen op het podium stonden. Michel met goud, Ronald met brons. Inmiddels ligt de topsport achter hem en is hij sinds kort leerkracht op een topsportacademie. Hij wil de scholieren leren dat, als je maar echt doorzet, er veel mogelijk is. Dit uur Ronald Mulder op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je kijkt, hè, straks bijvoorbeeld in Heerenveen, naar zo'n 500 meter... is er dan nog een deel van jou dat denkt, ja, stond ik daar maar? Ik zou liegen als ik dat niet zou hebben, ja. Absoluut. Nee, ja, dat is zeker waar. Kijk, ik heb echt genoten van topsportleven. Eén ding weet je wel zeker als topsporter, is dat op een gegeven moment het lichaam daar niet meer, ja, dan red je dat niet meer. Je wordt voorbijgereden door de jonkies. Dus dat het eindig is. En relatief kort. Hè. Ik bedoel, ik was 36 toen ik stopte. Dat was voor een sprinter al heel laat. Maar ja, je weet dat het een keer klaar is. En dat was dat moment. Dus ja, dan moet je het loslaten. Maar natuurlijk, ik vind het heel gaaf om te zien. En dat gevoel van destijds aan die start staan, dat was heerlijk. Wat is dat voor gevoel? Nou, op dat moment vind je het helemaal niet leuk. Want er zit ontzettend veel spanning op. Dat heb ik ook wel veel geuit. Ook zeker in de laatste fase van mijn carrière. Kwam dat vaak te sprake. Ik had er ook best wel moeite mee. Alleen op een of andere manier kon ik dat wel heel goed wegzetten naar prestaties. Alleen ja, die spanning dan is zo. Ik kan zeker voor Olympische Spelen of kwalificatietoernooi voor Olympische Spelen. Was dat echt wel heftig soms. Maar ja, dan is toch dat gevoel van het doen. En dan, ja, als het goed gaat, de euforie daarna is heel lekker. Want dat heftige maakte dat ook dat je wel eens moest overgeven van de stress of niet kon slapen. Hoe ver ging dat? Ja, bij iedereen uitzicht dat anders. We hoorden laatst Marijn Schepenkamp bijvoorbeeld. Die moest echt vaak overgeven. Ja, huidige sprinter. Ja. Ik heb ook in een interview na het OKT, Olympisch kwalificatietoernooi voor Pyeongchang was dat, heb ik ook gezegd dat ik echt heb lopen huilen naar de baan toe. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Was dat echt zo? Ja, ja, ik reed op de snelweg en ik dacht, meerdere gedachten kwamen langs van of ik rijd nu terug richting Zwolle, ik ga lekker op de bank zitten, een dekentje over en ik ga kijken. Tot echt wel huilen van de stress en van de spanning, omdat ja, er hing zoveel van die wedstrijd af en er waren zoveel kanshebbers. Om dan je beste race neer te leggen. Ja, dat is best moeilijk. Had je het dan met jezelf te doen? Als je dan huilend in die auto zat? Ah ja, nee. Want uiteindelijk de drang om daar te staan en om te performen, die is zo groot dat je dat toch doet. En wie belde je dan? Of belde je niemand? Ging je gewoon heel even, ja, gewoon die spanning uit door te huilen? En, of nou, had je dan ook behoefte aan iemand die... Nee, niet zozeer. Nee, het is ook een beetje dubbel. Want ik had ook voor mezelf wel, en dat wist ik ook, dit gebeurt vaak, maar ik kan wel presteren onder die druk. Dus het is ook ergens, ja, je moet even door die zure appel heen, zo dacht ik het ook. Dit moet even gebeuren, omdat daardoor kijk, het gaf aan hoe urgent het voor mij was. Hè, dus ik wilde daar echt presteren. Dus dat maakte het ook zo belangrijk voor mezelf. Dat ik daar ja, het beste eruit wilde halen. En dat lukt ook altijd. Dus dat is, tenminste, bijna altijd. Dus dat is wel een heel fijn gevoel dan ook. Ja, alleen ja, je moest er wel doorheen. Maar ik kan me voorstellen, als je gehuild hebt en je hebt die emotie dan gegeven, dan daarna heb je ook wat meer concentratie. Ja, nou ja. Werkt het niet zo? Nou, of dat het dan per se is. Kijk, het is niet. Ik zeg niet dat het per se nodig is om dat dan optimaal te zijn of zo. Maar ik had daarna wel van, joh, even normaal. We gaan gewoon die race hier rijden. Doe even normaal. Ja, dat kon ik ook tegen mezelf zeggen, hoor. Het is uiteindelijk, ik zei altijd, heel gekscherend, 500 meter twee keer linksaf. Dat moet ik kunnen onthouden. Dus, ja. Het is nu vaste prik, EK afstanden. Maar de eerste keer, allereerste keer dat het werd gereden, was 2018 pas. Het leverde gelijk. En wat zeg je? Kolonna. Ja. Nou, het levert voor jou meteen een hoogtepunt op. Want jij wordt de allereerste Nederlands-Europees kampioen op de 500 meter. Mooi langs die rand. Wat een scherpe bocht. Ronald Mulder. Jongen. Dat ziet er echt heel goed uit. Als je met dit verschil Mouraschow kan kloppen. Wie anders gaat jou dan nog kloppen? Ronald Mulder. Hier komt hij binnen in. 34-80. Is dit genoeg? Inzet de Europese titel. Gaat hij naar Ronald Mulder? Ja. Maar het scheelt niet veel. 34-85. Ronald Mulder pakt Europees goud op de 500 meter. Je bent de eerste ooit. Wat doet dat met je? Ja, heel gaaf. Ja, ik zei gisteren ook in het interview, ik heb nog nooit echt internationale prijs gepakt. En daarom voelt het wel heel erg lekker. Ja, heel erg lekker. Ja, die was lekker, ja. Ja. Daarna werd het iets minder, maar deze was heel lekker. Herinner je dit dan ook echt nog? Ja, want dit was dan in Kolonna in Rusland. En 2018 is ook het jaar van de Spelen. Dus een maand later zouden de Olympische Spelen zijn. En daar mochten de Russen niet starten. En hier waren de Russen gewoon aanwezig. Want de ISU had daar de Russen nog niet geweerd. Dus het was sowieso al een heel raar toernooi om in Rusland tegen de Russen, die uiteindelijk een maand later niet op de Spelen mochten staan. Maar daardoor was het wel, ja, voor mij als sport wel extra gaaf dat ik daar Kulisnikov, Murashov, daar reed ik ook tegen, kon verslaan in hun eigen huis. Ja. En daarom voelt deze EK-titel was echt wel een hele mooie voor mij. Ja. Hoe vond je dat eigenlijk? Ik bedoel, in dat verre Rusland? Ja, was niet mijn favoriete plek om heen te gaan. Überhaupt niet. Koud ook. Ja, nou, dat valt dan, ja, over het algemeen. Schaatsen is een binnensport. Nee, ik ben niet zo heel erg. Maar schaatsen is wel een binnensport. Ja, dus in die hallen is het niet zo heel koud. Nee. Nee, maar bedoel, inderdaad, ben je opeens, je komt natuurlijk overal op de wereld ook als schaatser. Ja. Had je een baan waar je wel heel graag heen ging eigenlijk? Nou, eigenlijk alles naar het westen vond ik prima. En alles naar het oosten iets minder. Dus, en waarom dan niet? Wat was er dan niet fijn aan? Ja, ik vond in Rusland was het altijd wat kil. Ja, echt wel koud ook buiten inderdaad. Dat bedoel ik, ja. Kazachstan was echt verschrikkelijk wat dat betreft. Super koud. Het stonk ook naar bruinkool, want daar stoken ze nog lekker mee. Astana, ja, je komt eraan of je vliegt eigenlijk al aan. Je ziet helemaal niks. Ineens staat er een enorme metropool daar. Dus het is sowieso, ja, dat was niet mijn favoriete locaties om heen te gaan. Nee. Iets verder. Naar Japan vond ik dan wel weer geweldig. Ja. En had jij contact bijvoorbeeld met die Russische schaatsers? Ik bedoel, hadden jullie interesse in elkaar? Nee, ik heb wel veel contact met internationale schaatsers gehad, maar de Russen eigenlijk nooit. Nee, die waren best wel op zichzelf en een kliek eigenlijk. Ja, ja. Die liet je gewoon een beetje. Nou, ik heb niet het idee dat het aan mij lag, maar nou ja, dat was wel. Gewoon geen contact. Andere groep, nee, nee. Laten we niet vergeten dat je nog altijd Nederlands recordhouder bent op de 500 meter. Even terug naar 2017. Je verbeterde toen in Calgary dat record maar liefst 2 keer in 1 weekend. Goed weg, hoor. Goed weg. Ronald Mulder alweer. Gisteren 9,51. Nu over 100 meter. Ronald Mulder na 9,52. Weer de goeie. Gisteren een diamant van een race van Mulder. Kan hij dat nog een keer? Kan hij nog sneller dan die 34-18? Mulder blijft hij hier, Pautela voor. Daar komt Ronald Mulder naar de finish in 34. Vierde dat ze naar de goal. Hij gelooft het bijna zelf niet. Ronald Mulder verbetert zijn nationaal record weer met een tiende naar 34-08. En dan ga je al naar die grens. Die grens die toch alleen Kulisnikov kon slechten van de 34 seconden toe. Ontzettend goede rit, zeg, van Ronald Mulder. Ja, die 800ste seconde, ja. Daar draaide het om. Dat zat je dwars. Nou ja. Ja, ik heb ooit wel eens gezegd, ik wil de eerste man ooit zijn onder de 34 seconden. Nou, dat is niet gelukt, want dat was Kulisnikov. Die schaatste 33,99. Dat was toen ook het wereldrecord. Dus daar heb ik wel dichtbij gezeten. Alleen ja, die 34,08 is wel mijn snelste tijd gebleven ook. Dus ik ben daar nooit onder gekomen. Stel dat nou, ik noem maar wat, Jenning de Bo, ja. Waar we het net al over hadden. Dat hij dat record gaat breken vandaag, vanmiddag. Nou, vanmiddag, dat zou uitzonderlijk zijn. Nee, want dat is geen hooglandbaan. Nee, dus dat gaat niet gebeuren. Maar in Salt Lake City, einde van deze maand, zou dat zeker kunnen. Ja. In Salt Lake City. Ja. Hoe zou je dat vinden? Nou, dat gaat gebeuren. Ik denk wel dat hij. Ik dacht tot de enkele afstanden, aan het einde van vorig jaar, dacht ik, deze gaat het nog overleven dit jaar. Maar Jenning gaat hem pakken. Dat denk ik. Ja. Hij kan het in elk geval. Hij kan het. En wat vind je daar dan van? Nou ja, dat is toch. Ja, dan gaat iemand nog sneller dan ooit in Nederland. Ja, dat snap ik allemaal. Dat is toch jammer. Ja, ergens vind ik dat jammer. Aan de andere kant, dat gaat toch echt wel verbroken worden. Is het niet dit jaar dan volgend jaar? Ja. Je wilt toch zo lang mogelijk die naam of in de geschiedenisboekjes bovenaan. Zou wel leuk zijn, hoor. Zeker als ik mag. Als het niet gebeurt, vind ik het niet super erg of zo. Maar ergens vind ik het ook wel weer gaaf om iemand boven zichzelf uitzien stijgen. Dus zou ik ook wel kunnen genieten van een dikke 33. Ja, oh, dat is mooi. Dat zou je dan uiteindelijk toch nog leuker vinden eigenlijk. Nou ja, nee, in dit geval wel. Ik vind Jenning een hele mooie schaatsen. En als ik dat zie, dan denk ik, ja, dit is wel genieten. Ja. Ja. Je hebt ooit het topsportleven het ideale leven genoemd. Oh ja. Ja. Wat maakte het ideaal? Nou, je was gewoon voor je werk was je met je lijf bezig. Lekker met sport bezig. Met ploeggenoten, vrienden ook. Bezig met wat je het allerliefste deed. Toen je vroeger begon met schaatsen. En met skileren, want dat heb ik altijd samen gedaan. Ja. En dan deed ik dat gewoon als werk. Ja, dat was fantastisch. Nou ja, en je zegt met het lijf bezig. Ja. Want je hebt natuurlijk ook opleiding gedaan. CIOS heet het toen anders. Nee, Kalo is het. Kalo. Ja. De Academie Lichamelijke Opvoeding. Dus ik ben opgeleid tot vakkelijk krachtbewegingsonderwijs. Ja. Dus dat lijf, dat was al gewoon vanaf het begin iets waar je graag mee bezig was? Nou, ik moet wel zeggen dat ik op de middelbare schooltijd al bezig was met sport. Ik keek uit het raam en toen keek ik zo op het terrein van de KLO. Toen dacht ik wel, oh, dat is wel gaaf, want die zijn ook lekker met sport bezig. Maar ja, zeker, dat zit er al van jongs af aan heel erg in. Ja. Want jullie zijn met 6 jongens. Ja. Ongelooflijk trouwens, 6 jongens. Ja, eigenlijk 7 jongens. Ja, ja, er is eentje vroeg overleden, hè? Klopt, ja. Ja. Maar 6 jongens die dus met elkaar op vakantie in een busje. Ja, ja, dat was, je kunt je voorstellen, was feest, ja. Nou ja, dat probeer ik me voor te stellen. Want jullie waren de jongste, volgens mij. Ja, de jongste 2. De tweeling, ja. Heet jullie ook de tweeling? Nee hoor, nee, dat was wel Michel en Ronald. Oké. Okay. Ja. Maar was dat ook een enorm sportief gezin? Ja, jawel. Ja, het was altijd met sport bezig. Mijn ouders zeiden eigenlijk altijd, het is sport en muziek en dan kijk je maar wat je doet. Okay, dus we hebben allemaal een instrument en we hebben allemaal gesport. Uiteindelijk is dat het instrument is even wat links laten liggen. En is het sport geworden. Maar dat is iets wat we mee hebben gekregen van jongs af aan. Ja. Nee, want dat mooie leven, hè, dat topsportleven, wat je natuurlijk een heleboel jaren hebt geleefd. Daar zit natuurlijk ook in die zin een andere kant aan. Zeker, ja. En het is ook, ik denk dat dit interview was geweest vlak nadat ik gestopt was. Ja. Dus tuurlijk, dat is ook wel veranderd. En ik want weet wat ook had wel... je dan gezegd? Nou ja, het is niet zo dat na het topsport niks meer leuk is. Hè? Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. En toen was ik ook echt wel zoekende in van wat ga ik dan nu? Waar ga ik nu mijn passie en mijn energie in vinden? Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk echt wel mogelijk om dat daarna ook te krijgen. Want als je dat zo formuleert, was dat... zoals natuurlijk heel veel wordt besproken, het zwarte gat voor sporters, jeetje, wat en wat nu? Had jij dat? Ja, jawel hoor. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar ik was heel erg op zoek naar meteen iets anders te vinden. En dat heeft wel even geduurd voordat ik daar wat ruimte voor kreeg in mijn hoofd ook. Ja. En is er ooit iets gekomen wat nou enigszins vergelijkbaar is met dat sportleven? Kijk, wat je zegt, de andere kant van topsport was ook die onder constante druk staan eigenlijk. Constant bezig met presteren. En zeker in de laatste jaren dan, nou ja, als je een jaarcontract hebt en elke keer maar weer moeten presteren om weer door te kunnen. Dat is best wel, sta je onder grote druk. Ja. En nu is dat natuurlijk heel anders. Dat ervaar ik nu niet meer. En nu heb ik juist wel... Ik ben meteen doorgegaan nadat ik stopte. Ben ik in een bedrijf gaan zitten. Ik dacht, ik ga 2 jaar niet voor de klas staan. En ik ga 2 jaar uit het schaatsen. Dat was een soort statement die ik mezelf voorhield. Maar ik heb inmiddels gemerkt dat ik moet mezelf niet gaan pijnigen. Ik vind en het schaatsen geweldig. En ik vind voor de klas staan ook heel erg leuk. Dus dat ben ik ook weer gewoon gaan doen. En, ja. En daar haal ik ook heel veel plezier uit. Ja, gelukkig. Want dat trainen, wat er natuurlijk ook hoort bij... topsportleven. Ja. Weer en wind. Fietsen, wat volgens mij niet jouw meest favoriete bezigheid. Misschien mijn favoriet, maar gedeek altijd wel, ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat was dus die drive inderdaad om de beste te zijn, die maakte dus dat je dat er ook allemaal voor over had. Ja. Ja, en zeker met fietsen inderdaad, daar had ik best wel een hekel aan. Maar dat hoorde erbij. En uiteindelijk, weet je... Als je dat met een groep doet, is dat ook hartstikke leuk, hoor. Ja. Dus het is niet zo dat het elke keer echt met hort en stoten was. Maar, en wat waar had je een hekel aan? Welk onderdeel van het fietsen? Nou, dan? Vooral als het heel lang moest. Ik ben natuurlijk sprinter. Saai. Eigenlijk, ja. Te saai, te lang. Ja, soms zaten we al een trainingskamp in Friesland. En ja, goed, ik vind het niet de meest uitdagende omgeving om 3 uur op een fiets te zitten. Nee, maar je deed het wel, hè? Ja, nee, maar goed, dat hoort ook bij topsport. Ja. En dat zal iedereen die niet in de topsport zit, maar werk elders heeft, zal ook herkennen dat sommige dingen gewoon niet leuk zijn. Nee. Maakt dat ook dat saaie, zullen we maar zeggen, dat jij, want we hebben even zitten zoeken, 10 kilometer. Nee, die heb ik niet gereden. Nee, hè? Nee. Ronald Mulder, nee. Gewoon niet. Nee, mijn langste afstand ooit is een 5 kilometer geweest. En die was niet heel best. Maar had dat daar ook mee te maken? Nou ja, ik heb gewoon geen aanleg voor lange afstanden. Ja. Dus dat is het ook. Nee, maar stel dat je het wel had gekund. Dan had je dus heel lang al die rondjes. Dat was niks. Ja, dan had ik daar wellicht ook wat meer plezier uit kunnen halen. Ja, ja. Ja. Ja, precies. Dat competitieve dan weer, hè? Ja. Ja, als er maar prijzen te winnen zijn. Nou ja, ergens wel, ja. Ja. En gewoon vlammen op de vierkante milliseconden. Dat wil hij doen. Ja, schaatsen is best een unieke sport natuurlijk. De kortste afstand is 500 meter, waarin 34 seconden op relatief kort is. Ja. Maar vergelijkend met atletiek 100 meter, wat onder de 10 seconden is natuurlijk best wel lang. Dus wat mij betreft is een kortere afstand. Kortere afstand bijgemogen. Ja. Ronald Mulder, je bent beland in de perstribune. Ook wel dit was de radio, of dit is uw leven van de Nederlandse radio genoemd. We gaan even wat hoogtepunten van je laten horen. We hebben het er al even over gehad. 2014, de bekende bocht waar je over had. Jij en je tweelingbroer Michel deden allebei mee aan de Olympische Spelen in Sochi. De 500 meter sprint leverde misschien wel het mooiste schaatsgevecht van deze eeuw op tussen jou, je broer en je teamgenoot Jan Smeekens. Even luisteren naar die dikke, even historische radiominuut met commentaar van Sebastian Timmerman en de veel te vroeg overleden Paulien van Deutekom. Maar dit wordt een hele goede tijd. tijd. Want Ronald Mulder is echt bezig aan een hele goede rit. Hier komt een hele dikke 34 aan, denk ik. Ja, 34,50. Oh, 34,50. Hier is een verbetering van het baanrecord. Hij is 900ste sneller dan Jan Smeekens was in de eerste serie. Ronald Mulder mengt zich ook in de debatten. Michel Mulder goed richting eindstreep. 34,49 van zijn tweelingbroer. Hier komt een 34,71, maar hij blijft ervoor. Hij is langzamer dan Ronald Mulder in de tweede serie, maar hij blijft ervoor in het klassement. Een Nederlands podium kan. Een Nederlands podium kan. Ja, de ijspetters vliegen in de ronde. Daar op de kruising als Smeekens die bocht prima aansnijdt. Oeh, wel verder buiten. Terug nemen aan Jan. Terug nemen aan, dan schuif eraan. En hij is terug op zijn baan. En dan komt er een eindtijd van 34 goud. Goud voor Smeekens. 34,72. Hij redt het. 34,72. Hij heeft goud met, oh, met Mulder. Staat hij gelijk. Ze staan gelijk. En Smeekens, nee, Smeekens heeft geen goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh, jeetje. Het is goud voor Michel Mulder. Met 100ste. Michel Mulder. Oi, oi, oi, het is wel ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Michel Mulder 1. Jan Smeekens 2. En Ronald Mulder 3. Ik kan me voorstellen dat je het tv-commentaar heel vaak hebt gehoord. Maar dit was het radioverslag. Heb je dit ook gehoord? Nee, niet gehoord? Vaak gehoord dit. Nee. Nee. Nee. Nee. Hoe vind je dat Sebastian en Pauline Sebastian deden? Die was aardig schor aan het worden. Ja. Maar het was natuurlijk ook bizar. Ja, zeker. Ja, 500 meter werd door Nederland nooit gewonnen. Eén keer zilver, één keer brons in de historie. Dat was een unieke dag. En natuurlijk ergens zagen we het aankomen, want we waren dat jaar goed. Alleen dat het dan ook op deze manier lukte. We hebben nog nooit met z'n allen op één podium gestaan. Dus het was echt wel heel uniek, ja. Ja. Nou ja, wat natuurlijk ook altijd aan deze finish vasthangt. Weet wat je gaat zeggen. Ja, wat ga ik zeggen? Dat wij met z'n twee op het podium stonden. Ja, oh, nou nee. Dat. Maar er was nog iets. Namelijk Jan Smeekens, die dacht dat hij kampioen was geworden. Dat hij de eerste was geworden. Ja. Uiteindelijk blijkt het je broer te zijn die goud heeft gewonnen. Dus als je die beelden terugziet, dan denk je echt, ja, inderdaad, de gekte en ook de teleurstelling. Want ik heb Jan Smeekens hier wel eens te gast over gehad. Hij heeft een heel boek erover geschreven trouwens. Hij heeft echt hulp moeten zoeken, omdat hij een trauma eigenlijk heeft opgelopen van deze situatie. Ja. Super vervelend natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, dat hebben we ook allemaal meegemaakt. En ik zat ook in het stadion. Ik vind het wel, altijd als ik erop terugdenk, denk ik, ja, voor mij was het heel duidelijk, er stond op het bord, en ik zat natuurlijk gewoon op het middenterrein daar. En er was heel veel tijd tussen de laatste en de ene laatste rit. Daar stond 34,72 en dat was precies de tijd die Jan reed. Dus wie dan ook maar gejuicht heeft op dat moment, was te voorbarig. Het was gewoon gelijk op dat moment. Dus dat is altijd wel een lastige. Ja, maar er stond een eentje achter zijn naam. Hè? Ja, dat klopt, waarom dat hij is, dacht dat hij gewonnen had. Dat is ook heel vaak zo, hoor. Op het moment als ze dan samen eerste staan, staat er een eentje. Ja, natuurlijk, er zijn zoveel dingen die waar je van achteraf hoopt, ja, dat had liever anders uit moeten pakken. Ja, goed, het is mijn coach was natuurlijk toen ook destijds Jack Ory. En ik denk dat hij voornamelijk Jan deed geloven dat hij daadwerkelijk goud had gewonnen. Volgens mij is daar, denk ik, de... Het misverstand. Ja, nou ja, daar is wel een grote illusie, zeg maar, voor Jan geboren. Ja. Heb jij je toen bekommerd om hem? Want hij was dus van de leg, natuurlijk. Ja. Heb je dat toen doorgehad? Nou, voor wat ik kon doen als ploeggenoot. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat het voor hem destijds... Michel was mijn tweelingbroer. Het was niet mijn ploeggenoot destijds. Maar familieband of ploeggenoot. Ja, dat is nog wel net iets anders. Ja, je bedoelt, je vond het natuurlijk fijn dat hij gewonnen had. Ik heb er alles aan gedaan om het niet... in elk geval voor Jan zo... dat was natuurlijk een trauma dat. Ja. Kan je je voorstellen dat dat traumatisch is? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want als sportman wil je maar één ding. En zeker als je zo dichtbij staat, dan is het gewoon winnen. En zeker omdat hij ook zo uniek was, Olympisch goud halen. Ja, is dat wel iets wat je heel graag... dan wordt het een trauma. Ja. Want hoe is dat voor jou? Ik bedoel, jullie worden natuurlijk ontzettend vaak met elkaar vergeleken. Als je je trouwens even echt verdiept in jullie gezichten, zie je echt wel verschillen. Ja. Ja. Maar... hij heeft een WK-titel, hij heeft het Olympisch goud. Ik bedoel, jij bent heel vaak ook de snelste geweest. Jij hebt brons gehaald. Is dat nog iets voor jou? Wat ik wel heel vaak zeg is... Michel is denk ik in 3 jaar tijd... heeft hij alles bij elkaar geschaatst wat je maar kon. Hè? Dus wereldtitels, Olympische titel... ook wereldtitel op inline skates. In diezelfde jaren. Ja, heeft hij alles bij elkaar geschaast wat ik nooit heb gedaan. Dat is zeker waar. Het is wel zo dat ik iets langere carrière heb gehad. De Spelen in Sochi was voor Michel ook de enige keer dat hij op de Spelen was. Ik heb dat 3 keer mogen doen. Dus we hebben wel een heel ander traject gehad. Alleen qua prijzen staat hij ver bovenaan. Ja. En wat, hoe is dat voor jou? Ik bedoel, we zijn inmiddels een paar jaar verder. Ja, nou, ik kan er heel goed mee leven, hoor. Ja. Nou ja, het is wat het is. En ik ben heel trots op wat ik heb gedaan. Maar ook heel gaaf dat we dat ook samen hebben kunnen beleven. Ja. Nou ja, dat vroeg ik me af. Hè. Hij heeft natuurlijk eerder afscheid genomen dan jij, inderdaad. Ja. Nu hebben jullie het wel eens met z'n twee gewoon met kerst of wanneer jullie elkaar zien. Hebben jullie het dan wel eens over gewoon de carrière die achter jullie ligt? Nee, niet vaak. Nee. Nee. Nee, ja, dat zijn dingen die. Dat zijn niet echt dingen die wij heel vaak bespreken. Tuurlijk zijn allebei trots op wat we hebben gedaan. Maar ik denk zeker toen Micha, nadat hij Olympisch kampioen werd, heeft hij nog een heel goed jaar daarna gehad. Maar daarna werd het iets minder. Dat zijn meer de momenten geweest waar je het over hebt en dan nu. Ja. Maar heb je het graag met anderen nog over je carrière? Is dat gewoon echt passé? Nee, ik vind het best prima om over te praten, hoor. En ik ben er ook trots op, dus dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee, maar is het zo dat je zegt, nee, daar hebben we het eigenlijk niet over, omdat het gewoon niet meer interessant is om met elkaar over te hebben? Nee, jawel. Nee, dat vind ik niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk om het erover te hebben. Alleen, er zijn heel veel andere dingen waar we het over hebben. Nee, het is niet een onderwerp dat gemeden wordt op een bepaalde manier. Nee hoor, nee. Nee. Nee. Want denk je dat jullie op dezelfde manier die sport hebben beleefd? Los van het feit dat je natuurlijk een ander traject hebt gehad, wat je net zei. Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk alleen wel dat na zijn Olympische titel, dat voor hem misschien het echte, dat zegt hij zelf ook wel eens, dat echte vuur daar weg was. Dus ik denk wel dat hij daarna echt wel struggles heeft gehad. Dat het niet weer lukte. Hè? Dus dat je op een gegeven moment, het jaar daarna werd hij nog tweede op het WK. Dus dan doe je het nog heel erg goed. Alleen de jaren daarna plaatste hij zich soms niet meer voor de wereldbeker in Nederland. Ja, dan zit je buiten de top 5 van Nederland. Als Olympisch kampioen is dat natuurlijk wel heel erg lastig om te moeten accepteren. Dus dat is anders. Maar, ja, en zocht hij dan steun bij jou? Ja, daar hebben we toen, zeker in die tijd, hebben we daar heel veel over gehad. Ja. Ik zag een oud interview met jullie en toen kwam aan de orde dat jullie een vast grapje hebben, El Clasico. Wat is dat? Ja, El Clasico was eigenlijk, was als wij tegen elkaar reden, was het dat El Clasico. Ah. Ja, wij noemden dat zo. Dat was een beetje Real Madrid, Barcelona natuurlijk, knipoog. Wij vonden het als junior vonden we het heel vervelend om tegen elkaar te moeten rijden. En op een gegeven moment probeer je dat een beetje weg te krijgen, omdat het vaker ging gebeuren. Want je ging allebei best goed schaatsen. Dus we hebben er maar een ding van gemaakt om het El Clasico te noemen. Waardoor we wel het beste uit elkaar naar boven, of ja, bij jezelf naar boven haalt. Ook als je tegen elkaar rijdt. Ja, in dat kader misschien wel leuk om eventjes te luisteren naar hoe het allemaal begon. Of tenminste hoe Nederland echt met jullie kennis maakte. In 2006, op het NK van dat jaar, doen jullie mee. Niet voor de prijzen, maar toch. Inderdaad, jullie rijden tegen elkaar op de 500 meter. En alsof de duvel ermee speelt. Ja. Weet je nog wat er gebeurde? Ja, zeker. Ja. Laten we even luisteren. Ronald Mulder, normaal gesproken de snelste. Recht nu de man. Gaat hij het ook nu winnen van Michel? Oh, wat mooi. Wat mooi. Die kunnen allebei thuiskomen. Een echte tweeling. Beter kan het niet. 37-87 voor de beiden. Ja, dat verzin je niet. Ik kwam de laatste buitenwacht uit en ik dacht wel van, oh jee. Het kon wel zo zijn dat het gelijk zou worden. Ja, dus ja, maar het was leuk. Maar wacht even, tussen gelijk en gelijk bestaat een verschil. Dit is eng, hè? Ja. Het is wel eens vaker voorgekomen in andere wedstrijden. Maar ja, nu eigenlijk het eerst ook op tv en dan ook meteen zo. Dus ja, dat is wel vrij uniek. Ja, de media vindt tweelingen altijd machtig interessant, hè? Ja, we deden mee op plek 16 daar, dus het was niet voor de eerste plek. Maar toch, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er allerlei aanvragen op jullie afkwamen op dat moment. Van, dit is wel uniek. Ja, dat herinner ik me eigenlijk helemaal niet meer zo. Ik weet wel dat het, dat Mart Smeets ons wilde interviewen, daar was ik echt wel onder de indruk. Ik kwam net te kijken bij het schaatsen en dat vond ik wel heel tof. Alleen, dat was wel de tijd dat ik het niet fijn vond om tegen hem te schaatsen. Het zou oorspronkelijk ook niet. Alleen door een afmelding kwamen we, denk ik, een uur voor de start uiteindelijk toch tegen elkaar. Dus eigenlijk baalden wij heel erg van die situatie. Ik moet wel zeggen dat na deze rit de meeste mensen ons wel kenden. Dus het was ergens ook wel weer heel grappig. Ja. En waarom vond je het eigenlijk niet leuk om tegen hem te schaatsen? Ja, poeh. Ja, dat weet ik. Ik kan het gevoel ook niet zo terugkrijgen, hoor. Maar dat vonden we lastig. Ja, waarom zou dat zijn? Omdat je samen wordt bekeken. Het is natuurlijk, je bent altijd al samen. En zeker als puber probeer je heel erg je eigen identiteit te krijgen. Dus misschien juist dan wordt het weer lastig. Alleen, ja, goed, zeker daarna was het helemaal geen issue meer. Wie is trouwens de, ja, als we dan hebben over El Clasico, wat is de eindstand geworden? Ja, met de afscheid van Michel heb ik in Tiaf mocht ik wat zeggen. Ja. En ik heb het helemaal niet echt nagekeken, volgens mij. maar ik zei wel van, ja, nu jij stopt, is de eindstand van El Clasico wel bekend. En dat betekent 33 voor jou en 34 voor mij. Dus volgens mij heb ik wel iets meer El Clasico's gewonnen. Alleen ja, zoals ze net ook zeiden, Michel heeft in een korte, stormachtige periode wel de meeste titels gehaald. Dus uiteindelijk vind ik dat hij hem heeft gewonnen. Ja. In ons brievenbusje vonden wij post voor je. Luister even mee. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi Ronald, hier Toon Kallekes. Ruim 17 jaar geleden solliciteerde jij als afgestudeerde KA-loer met succes bij mij op de functie van gymnastiekleraar. In de loop van het jaar leerde ik je beter kennen en vroeg ik mij af waarom jij nooit voor een talententeam was geselecteerd. De belangrijkste reden was dat jij schaatsen en skileren combineerde en dat paste niet in het schaatsmodel. Na anderhalf jaar heb ik je uitgedaagd een keuze te maken tussen een maatschappelijke carrière of een topsportcarrière. Die keuze was snel gemaakt. Binnen 2 jaar stond je op de Olympische Spelen van Vancouver aan de start van de 500 meter. De rest is geschiedenis, vol met sportieve hoogtepunten. Samen hebben we ons in de loop der jaren regelmatig verbaasd over de gang van zaken in de ogenschijnlijk professionele schaatssport. Het gehanteerde schaatsmodel kent maar één weg naar succes. Jij hebt samen met je broer Michel bewezen dat multidisciplinair trainen zijn vruchten afwerpt. Hoeveel 34ers heb je achter je naam staan? En openingen van 59 waren jarenlang heel normaal. Op dit moment bewijzen de Amerikaan Stolz en onze landgenoot Yannick de Bo ook dat er andere wegen zijn die naar succes leiden. Ik hoop van harte dat de sportwereld snel gebruik gaat maken van jouw ervaringen in de topsport in combinatie met jouw pedagogische en didactische vaardigheden. Want er valt best nog een en ander te verbeteren. En dat kan allemaal nog veel sneller. We bellen, appen of mailen snel. Ja, even zeggen, de stem die we zojuist gehoord hebben was die van Toon Kallekens, voormalig directeur van Sportservice Zwolle. Ja, dat klopt. Daar had ik het net over met die coach. Ja. Ja. Ja, we hebben nog steeds heel veel contact. En hij was wel echt degene die spiegel voorhield destijds. En mooi, we hebben ook nog steeds heel veel contact. En over? Ja, eigenlijk over van alles en nog wat. We hebben wat hij ook in het einde zegt. We hebben altijd het schaatsen en het inlineskaten. En nou zeg ik ook wel, omdat ik en mijn tweelingbroer Misha dat dus hebben gedaan. En dat was nooit echt een ding wat kon. Ik heb zelfs een keer bij een KNSB-selectie, een regio-selectie, mijn kleren weer in moeten leveren na 3 weken. Omdat die trainer die destijds werd aangetrokken zei, ja, dat skileren, dat vinden we helemaal niks. Inmiddels zit het inlineskaten ook bij de KNSB. Zijn we ook, wat dat betreft, vallen we dan onder één bond. Alleen ja, het multidisciplinaire, wat een mooi woord is, maar dan moet je daar ook naar handelen. En ik vind dat daar ligt wel uitdaging. Zeker voor mensen. Hè. We zien nu ook een Yannick de Bo. Die komt oorspronkelijk uit het short track en heeft ook heel veel inlineskaten gedaan. Ja, wat ga je die jongen bieden ook de komende jaren, zodat hij wel op dit niveau blijft? Dat wordt een interessante. Kijk, ik neem aan dat hij niet heel veel anders gaat doen dan dat hij dit jaar heeft gedaan, omdat hij zo ontzettend goed presteert. Alleen, dat zijn wel ook zeker voor mensen die opkomen, is dat een hele moeilijk besluit. Je moet je voorstellen dat je als 14-jarige heel goed bent in het inlineskaten, maar ook wordt gevraagd voor een KNSB-selectie, voor het schaatsen. Ja, als daar dan niet meer bij past dat je gaat inlineskaten, ja, vind ik dat echt een verloren. Dat moet je niet doen. Dat moet je ook niet willen. Uiteindelijk is topsport, je moet het heel erg leuk vinden. Ik vond inlineskaten geweldig om te doen in de zomer. Ja, als dan iemand tegen mij zegt, ja, dat kun je niet meer doen. Ja, dan vind ik dat echt zonde. Ja, natuurlijk. Je bent nu opnieuw docent geworden. Ja. 2 dagen per week, geloof ik. Ja, 1 dag. Eén dag het is per nog week. Minder. Ja. Ja. Hij zegt, Toon Kannekes zegt, ik hoop dat de sport gebruik gaat maken van jouw expertise en ervaringen. Ja. Je hebt zelf ook wel eens gezegd, als ik sprinters zou begeleiden, zouden ze zomaar 2/10 van seconde sneller kunnen gaan. Ja, dan moet wel zeggen dat de laatste wedstrijd, de enke afstanden, werd wel weer 9-5 geopend. Dus dat is sowieso goed. Ik vind alleen, en dat kaart ik net ook even aan, dat we de schema's die nu staan binnen de sprintteams is best wel gericht op 1000 meter. Ja, naar en mijn niet idee. Op de 500 meter. En minder op de 500 meter. En dat komt ook omdat de WK Sprint bijvoorbeeld aan het einde van dit jaar 500 en 1000 combineert. Dus dat vinden wij belangrijk. In Nederland houden we van het allrounden en meerkampen. Maar wil je echt 500 meter rijden, zoals nou, bijvoorbeeld Jan Smeekens, Michel Mulder en ik dan, waren. Michel ik denk voor Mulder, de mensen ja. thuis even Mulder achter. Maar dus ja, daar, dan moet je wel anders kunnen trainen. Het verschil tussen 34 seconden of 1 minuut 6 ja. is echt een wezenlijk Want, verschil. Want wat dan? Wat train je dan anders? Nou, de energiesystemen die je daar gebruikt zijn gewoon heel anders. Ik was de laatste ronde 1000 meter, zat ik vol in de verzuring. Ja. Wat je op een 500 meter niet hebt. Dan zit je veel meer op aansturing en op coördinatie. Dus daar heb je ook anders voor te trainen. Wil je puur en alleen voor de 500 meter te gaan. En wat zou jij aanpakken dan, heel concreet? Nou, dus veel meer richten op de coördinatie en op het aansturen. In plaats van 3 uur op een fiets zitten en een hele lange ritten om ook die andere of die aerobe capaciteit te vergroten. Maar constant ook daarmee bezig zijn. Die is ook nodig. Alleen voor een sprint heb je ook echt wel andere trainingen nodig. Ik zei net al, de media vinden het altijd hartstikke leuk als er tweelingen met een talent opduiken, zoals jij en je broer. Ze deden jullie in 2008 samen mee met het spelletje Lingo. Ja. Laten we even luisteren wat daar gebeurde. Hallo allemaal en welkom bij het tofste taalspel van Nederland, Lingo! Met vandaag in team 1 tweelingbroers Ronald en Michel. Ze zijn allebei duaal vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ronald en Michel, jullie zijn ontzettend goed in dat skileren, hè? Ja, het gaat wel redelijk goed. We zijn dit jaar weer Nederlands kampioen geworden. Hey, maar zou je daar ook je geld mee kunnen verdienen met deze sport, Ronald? Of valt dat tegen? Nee, met skileren valt dat eigenlijk niet te doen. Met schaatsen zou dat beter lukken, maar ja, dat moet nog iets beter gaan. We zijn op de goede weg, maar... Heel veel succes vanavond. Team 1! Dank. Ronald. Luiers, L-U-I-E-R-S. En Luiers... Ja, ik zat meer te letten op hoe liefziel het woord skileren uitsprak. Maar goed, dat terzijde. Wat hebben jullie gewonnen eigenlijk? Bedankt dat je dit fragment weet terug te halen. Van die dingen die je eigenlijk hoopt dat nooit weer terugkomen. Ook daarin waren we vrij competitief. En wonnen we inderdaad ook de finale, ja. Kijk. Toch wel. Nou, dat is hartstikke goed. Waarom ben je eigenlijk nog geen coach in de schaatswereld? Nou, ik dacht dus eerst ga ik uit. Maar ik merk ook wel de laatste tijd dat ik daar toch wel heel erg oor naar heb. Je gaat toch niet terug? Ja, ik ben bang dat ik... Of nee, ik ben bang. Ik vind het hartstikke leuk. Zijn er al gesprekken? Heb ik vorig jaar wel gehad. Uiteindelijk toen niet gedaan. Maar ja, ik merk wel dat ik heel erg die kant op neig. Ja. Leuk. We gaan je weer gewoon in de ijsbaan zien. Nou ja, er langs moet de kant zijn. Dan, hè? Er moet, ja. Ja. Nee, maar goed, die expertise willen ze natuurlijk heel graag. Leuk. Goed ja, te zeker. Horen. De Media Week Awards. Ja, doen we zoals altijd even een blik op de afgelopen radioweek met uiteindelijk het radiomoment van de week. En eerst nog even de bloopers. Ik ga altijd op zoek naar de bloopers. En mensen kunnen die tippen via perstribune@omroepmax.nl. Maar over de uitslag van het radiomoment van de week kan niet worden gecorrespondeerd. Helemaal aan het begin van de uitzending, Ronald, zei je dat het geluid uit je jeugd was de tune Goedenacht Freunde van Met het oog op morgen. Dan heb je vast ook meegekregen dat de stem van Met het oog op morgen, Hans Hogendoorn, gaat stoppen. Oh ja? Oh. Ja, goed, dat was van de week. Groot nieuws. Na 48 jaar, 48 jaar lang en bijna 17.000 uitzendingen was hij de stem van Met het oog op morgen. Hij gaat stoppen. Natuurlijk in verband met zijn leeftijd en gaat met pensioen. De NOS heeft bedacht dat er een vervanger moet komen. Ja, ik zou zeggen, laat Hans lekker via AI-technieken tot ver na zijn dood doorgaan. Dat is een soort eerbetoon aan hem. Maar goed, de NOS wil, misschien ook een beetje begrijpelijk, een echt mens als stem. En de NOS heeft nu een soort talentenjacht bedacht. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteit. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ja, de NOS heeft nu een soort... via de website kun je via een app kun je inspreken. En dan kun je het opsturen. Mag iets voor jou, Margreet? Je hebt ook een hele mooie stem. Dank je wel, hoor. Ja. En dan misschien een vrouw als stem. Ja, maar ik denk dat je een stem moet nemen die niemand kent nog. Nou, hoeft niet per se, nou, toch? Ja. Wij hoeven het niet te bepalen. Ronald, jij je stem insturen? Dit is Met het oog op morgen. Nou. Mag ik? Nee. Ik zou hem gewoon insturen, hoor. Misschien, Rob Tripp is juryvoorzitter, dus ik zou het gewoon proberen. Dan nog even de radiobloopers. Op Radio Noord hadden ze besloten de nieuwsbulletin in de nieuwsbulletins in de nieuwjaarsnacht wat te laderen met toepasselijke geluiden. Maar misschien, gezien het nieuws, was dat niet zo verstandig. Radio Noord. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe 14 slachtoffers binnengebracht. Een oogarts spreekt tegen de NOS van een ouderwetse horrornacht. Ja, dat had ik dan weer niet gedaan. Dan de ochtend van 1 januari. Dan wordt op dat vreselijke nieuws dat we zojuist hoorden in dat bulletin nog even uitgediept wat er allemaal gebeurd is, met een verslag van een oogarts in het NOS Radio 1-journaal. Maar wat blijkt, de doktoren gaan wel heel erg mee in dat afgrijzelijke letsel. Ik doe dit al, dit was mijn 26e nieuwjaarsnacht. Dan ben je wel een en ander gewend, maar de jonge artsen die we hier opleiden, nou, die keken hun ogen uit. Nou ja, kan gebeuren. Op Radio 10 heeft de nieuwslezer Eefje Kuhne ICT-problemen. Hey, goedemorgen. Het dodental van de aardbevingen in Japan begin deze week gaat al richting de 100. Oh, mijn computer vraagt of ik mag updaten. Wacht, ik zou het niet doen hier, hoor. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, het programma 3 uur later. Oh, god. Kan je wel doorlezen nu? Ik ga nu op bevestigen drukken. De melding is weg. Oké. Ik ga voorzichtig door. Levende techniek. Op Q-Music heeft DJ Kai Merks een luisteraar aan de lijn die zegt een klein auto-ongelukje te hebben gehad. Ja, en zoals het spreekwoord zegt. Ja. Nou goed, Martine, wijze les geleerd. Haast en spoed. Ja. Nee, niet handig. En niet handig, zo kun je hem ook afmaken, ja. Presentator Stefan Stassen dan, die is na bijna 30 jaar presenteren op NPO Radio 2, waar hij klassiekers als Theater van het Sentiment en De Staat van Stassen presenteerde, dit weekend verhuisd naar NPO Radio 5. En dat is voor Stefan nog een beetje wennen. Emma Willems, een van de allerhoogste en allergrootste hier bij NPO Radio 2, hoofd digitale verbinding, heeft dus een... Hè? Radio 5. Nee. Zei ik Radio 2? Ja. Radio 5, dat is nog even een slip of the tongue. Radio 5... Ja, dat zit erin gebakken. Ja, en het radiomoment van de week is ook meteen die allereerste aflevering van dat nieuwe programma van Stefan Stassen op NPO Radio 5. Hij maakt nu elke vrijdag, zaterdag en zondagmiddag de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5 dus. Ja, ik heb met plezier zitten luisteren. De eerste aflevering was wat mij betreft erg geslaagd. Typisch fantasy radio, zoals ik het maar even noem. De fantasie aan de macht, zoals alleen Stefan Stassen dat kan. Met een vleugje nog van De Staat van Stassen op Radio 2. En toch helemaal nieuw. Het radiomoment van de week. De vrijdag, dames en heren, is niet zomaar een dag van de week. Het is een gemoedstoestand waar velen naar verlangen. Een staat van ontspanning. Van opgekropte frustratie, sleur en romslomp naar een totale ontlading. En die vrijdag in je hoofd, dat is nou exact het goede moment om in te stappen voor een geestverruimende busreis. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4, de Magical Mystery Tour. Ik ben je gids en ik ben je reisleider. En hier ook aanwezig onze buschauffeur en beter bekend in Nederland en Hilversum als Cor van de Voorproductie. Goedemiddag! En daarnaast hebben we natuurlijk, dames en heren, hij is altijd de totjedienst, medereisleider, radiomissionaris en geluksanimator Tim Daans. Ho, ja, dankjewel. Ja, ik ben groot fan van Stefan Stassen en misschien zouden we hier al kunnen spreken van een hele nieuwe radioklassieker. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, wij gaan afscheid van jou nemen, Ronald Mulder. Jij moet in de auto... Ik ga scheuren. Jij gaat scheuren richting Tialf. Rij voorzichtig, hè? Zeker, hoor, ja. En heel veel plezier. We gaan het ook allemaal zien en luisteren. Want live vanuit Tialf, straks na deze uitzending... langs de lijn Tom van der Hek en Maarten van der Hoeven... die presenteren heel veel schaatsen, natuurlijk. Leuk. Jij dank. En de gesprekken met jou en ook het gesprek met Pia Dijkstra... uit het vorige uur is terug te luisteren... via onze wekelijkse perstribune podcast... te vinden via de gebruikelijke kanalen. Heel veel plezier met schaatsen. Dag, goedemiddag. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1 podcast. Pierre Gardner, alias Vader Abraham, was altijd op zoek naar de volgende hit. Het kleine café aan de haven en het Smurfenlied brachten hem wereldfaam. Ik ben bij hem thuis geweest. Nou had hij daar Smurfen en hij had er honderden. En hij was er oprecht heel trots op. Maar ondanks zijn succes bleef hij een leven lang zoeken naar erkenning.